Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ hedâna Allah mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Fekad câet rusûlü rabbinâ bilhaq. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد المعلومات بارك وسلم تسليما كذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات عدد المعلومات وبارك وسلم تسليما كذلك İnşallah haftaya bu Miraç'la ilgili tabii ilk iki sohbette bulundu elhamdülillah. Kaç senesinde yapmışım? Yunus nerede? 2000 kaçta dedi? Hangi senemiş? Yani bu Miraç dersini dedim ya iki sohbet yapmıştım. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Hiç arayıp sorduğunuz yok ya. Şeye mesaj attım bilmem ne oldu bu iki sohbet. Hoca konuşuyor siz ne yapıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz falan mesaj attın yani. O iki sohbeti bulduk dediler. Nereye gitmiş o? Mübarek adam. Yakalandı bak. Ondan sonra o iki sohbette olunca, bulununca Allah'ın hikmeti ben nerede kaldım, nerede başladım diye kaç sene geçmiş şüphelendiydim. Sonra dediler, sen tam kaldığın yerden başlamışsın bu sene dediler. Dedim, maşallah dedim o zaman. Kafam biraz daha idare ediyor dedim. Oradan biz ders yaptık. 2-3 derste bu sene yaptık. Miraç gecesi de kısa bir şey yaptık. Ama dedim size o da şey kadar uzun sürmez. Eyyüel velet gibi olmaz. Kısa zamanda biter o Miraç ders demiştim size. 2014'te yapmıştık. O iki sohbeti de artık Lale Gül'de arşivinde var. Yani bunları birleştirirlerse... Miraç'ta Mevlamız'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mükâlemelerinde biliyorsunuz 70 bin kelam diye geçiyor. Süleyman Çelebi Hazretleri'nde de bazı rivayetlerde 90 bin kelam geçiyor. Bu kelamlardan kimisi bize bildirilmedi. Nübüvvet ilmi âlâ ile alakalı Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz bile havsalesi almaz diye. O kadar derin ilimlerdi. 3 ilim verildi. İkinci ilim tasavvuf tarikat. Ehlini bulursan anlat, ehlini bulmazsan gizle buyuruldu. Efendim, üçüncü ilim şeriat ilmidir. Bu herkese anlatılması farz olan, tebliğ edilmesi gereken ilimdir. Bu noktada bize gelenler, yani bu kitapta da gelen rivayetler, hemen hemen silsilesini saydım şey, Ebu Amr, Osman, Ebu Ömer Osman bin Muhammed el-Belhi Kudüs'e sürruhu senedini söyledi. Bu senetle bu kitabın şeyi kaynağı rivati efendim herhalde yani buradan anladığımıza göre 500-600 arası 500-550 tarihlerinde yani 950 falan seneye, 900 seneye tekabül ediyor. Bu rivayetler Cafer-i Sadık radıyallahu anh Efendimiz'e dayanıyor. Cafer-i Sadık radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Mevla'ya şunları sordu. Yani sorduklarından veya işte buyurduklarından, Mevlamız'ın cevaplarından tabii ulaşan kadarıyla bunları diyorum 90 bin kelam, 70 bin kelam nerede tabii ki? Ama bize ulaşan kadarıyla diyor Hazreti Cafer-i Sadık rivayet ediyor. Ondan da senedini saydım ilk sohbetlerde var. Ondan şu zat dinledi, ondan şu zat dinledi, geliyor bu zata. Araları da çok yok yani. Cafer Sadık Efendimiz'le bu kitabı rivayet eden İmam Belhî Hazretleri'nin arasında yani Bir, Ebu Bekir Ahmet el-Cevheri. İki, Ebu Ali el-Vaiz. Üç, Ebul Kasım el-Hüseyin el-Mukri. Üçüncü zattan Ramazan'ın sonunda 443 senesinde dinlemiş, rivayet eden. Ehvaz şehrinde. Şimdi İran'da kalıyor yani orası. Yani üçüncü ravi. O Ebu Müslim Muhammed el-Mukri et-Tüsteri. Dört etti. Ebu Hasan Abdülvahid 5 etti. İbrahim bin Hatemiz Zahid 6 etti. İbrahim bin Muhammed 7 etti. İshak bin Bişir 8 etti. Cafer ibn Muhammed'i Sadık radıyallahu teala Hazreti Cafer-i Sadık'a dayandı. Ne oldu? İşte 8 rivayetle şu anda mesela bir muhaddis hadis nakleden şeceresi olan isnatlı diyelim ki Seyyid İbrahim Asai gibi zatlar efendim bu pazar mıydı onun icazeti? He? Hangi camide? Kayabaşı? Kayabaşı 19. Kayabaşı 19. Bir cami adı dediniz ya. He? Abdülhamit Han Camisi'nde ben İzmir'de bulunacağım için bulunamayacağım. Ben bilmiyordum. Birkaç ay evvel İzmir'e söz vermiştim. Orada büyük bir sohbet var. Pazar günü yani yoğun. Bundan dolayı ben bulunamayacağım. Çünkü ben eski sözüm oluyor, orayı bozamam. Hüseyin Avni Hoca aradı, çok şey yaptı, ısrar etti. Bu sefer siz şeyi terk etmeyin. Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri'nin hadis icazeti veriyor. Hangi kitapta bitirdi? Bir tane derse giden yok ki bu kadar cemaat. Ha? Nesai. Serkan olmasa Nesai de bilen yok. Nesai dersi bitmiş. İcazet verecek. Kitabın tamamını bitirmişler. Mübarek zat burada hadis okutuyor. İşte feyiz veriyor. İnşallah siz katılırsınız. Öğlen namazında. Öğlen namazında cemaata gidersiniz. Namazı mütakip mübarek. Hadis meclisine rahmetler yağar. İsnatlar var, şecereler var. Çok bereket olur. Yani isnat. Hani şimdi mesela isnada baktığın zaman yani bir Seyyid İbrahim'e bile gelse bir isnat yani 36, 37, 38 bilmiyorum 35 tam onun isnadını da sorun isterseniz Bilal Hoca'ya. He? Yani 35, 36 tarikat silsilesi de öyle. Efendi Hazretleri 36. Yani silsileler şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanan bütün tarikat ve hadis ve İsnat zincirleri, silsileleri arada kopukluk olmayan yani. Hep birbirinden alimler dinlemesi lazım ya. Böyle rastgele Hüdayi Nabit gibi, mantar gibi biten ilahiyatçıların falan sohbetleri dinlenmez yani. Silsilesi yok. Silsilesi ilahiyat kurulmuş kaçta? 1900 kaçta? Silsilesi orada bitiyor. 1900'ün bilmem nesine duvarına dayanmış yani. Onun için hep böyle farkındaysanız yanlış yunluş fetvalar ve batıl şeyler açıklıyorlar. Durum bu. Bugün hala Diyanet Reisi Kutlu Doğum'u savunuyor. Hala çünkü dinler arası diyalogçu bunlar. Eskiden beri ben tanırım bunların hepsini, şeceresini bilirim yani. İsnatları az geri gidiyor ama şeceresini bilirim yani. Diyalogçu bunlar. İlla Paskalya Bayramı'yla, FETÖ'nün doğumuyla hepsi bir karman olsun. 14-20 arası Nisan Siyer Haftası yapalım diyor. Kutlu Doğum olmadı. Kabak yok, hıyar verelim meselesi. İlla siyer haftası yapacağım diyor. Ya vazgeç bu işten reis bey, vazgeç. 1400 senedir bir kitapta bana Nisan diye bir kaynak göster ya. 1400 senelik dinimiz, 1438 senelik şeriatımız Nisan diye kelime bana göster bir tefsirde hadiste ya. Nereden çıkıyor Nisan bize ya? Biz hicri takvime bağlıyız. Yani değişik bir şey. Oradan birkaç kararlar çıkartmışlar falan. Küllün yanlış. Bir tek şey doğru. İmsak meselesi. İmsakta da ne olacak? Aziz Bayındır yarım saat kalana kadar yediriyor ya. İşrağa kadar da yedirecek az daha da. Ali Rıza Demircan da şıracı bozacı işi. Bir tek orada doğrular. Takvimlerimiz doğru diyor. Doğru tamam. Takvimleriniz doğru. Takviminizin dışında her taraf şaşmış. Takvime de uysalar bari, düzelecekler yani. Zaten takvime uydun mu Ramazan, Şaban yazıyor yani. Takvime uysan, Nisan'la ilgili dinimizin hiçbir vazifesi yok. Allah istahsın, hidayet etsin. Onun için bunların şecereleri böylece. Ama hadis senetleri, isnatlı gelen, işte tarikat zilcileri, bunların hepsi şu tarihlerde ortalama söylüyorum. 34, 35, 36, 37, hani bazısı uzun yaşayan bir şeyh olur. 130 yaşında vefat eden bir zat olur falan da biraz kısalma ihtimali olur. Bu da 1-2 oynuyor. Şimdi bu zatın getirdiği nokta neresi? 8 kişiyle. Ne kadar geride olduğunu anladınız mı? 8 kişiyle kime ulaştı? Cafer-i Sadık'a ulaştırdı. Silsilesi çok, yani radıyallahu anhü mecmain, bütün hepsinin isimlerini andığımız zatlar hürmetine rahmetler inzal eylesin. Allah-u Teala'mız. Şimdi bu senetle geliyor. Bu eserde dersimiz, geriden iki sohbeti de bulduğumuzdan dolayı ben de rahatladım. Yeniden yapmak icap etmez. Bunları cem ederler. Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile sorduğu şeylere aldığı cevaplar. Mekale-i Kutsiye diye geçiyor. Kutsal mekale yani. Bu noktada biz de önümüzdeki hafta şöyle bir şey düşündüm. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'e giriyoruz. Ramazan-ı Şerif'e okuyalım. Allahümme, Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibiz. Çokları Ramazan'a ulaşamadı görüyorsunuz. Sevdiklerimizden, tanıdıklarımızdan. Allah hayırlı uzun ömürle bizleri ulaştırsın. Amin. Bu itibarla Ramazan-ı Şerif'te her akşam iftardan önce bir saat kala sohbet edeceğim. İnşallah bundan dolayı dersleri yapamayacağız. Zaten siz de iftardan sonra teravihe hazırlanıyorsunuz. Teravih namazı önemli bir namaz. Hatimle kılınan camileri tercih ederseniz çok eftal olur. Ama siz diyorsunuz ki biz 8'e indirmeye çalışıyoruz. Sen hatim çıkarıyorsun diyorsunuz ama 8 mekiz diye bir teravih yok. 8 kılan hiç kılmasın. 8 rekat teravih kılacak hiç kılmasın. Nafile namaz kılıyorsa kılsın. Onun adı teravih olmaz. Teheccüd olur, gece namazı olur. Teravih 20 rekattan aşağı teravih olmaz. Geçen dedim zaten eski 38 rekata kadar Medine ehlinde, Mekke ehlinde, meşayihta, müçtehitler zamanında 38 rekata kadar çıkıyor. Anladın mı? Çünkü Mekke'de her iki rekat arasında bir tavaf yaparlarmış. O Selefi Salihin dönemi. Medine'de demiş ki bizde de Kabe yok, biz de 38 rekat kılalım demişler. Yani geçmiş dönemlere gidersek zam gelir. Onun için siz 20'yi öpün, başınıza koyun. Ve 20 rekattan aşağı teravihi düşürmeyin. Hatimle kılınan camilerde olursa en azından ilk gecesini hatimle başlayın. Allah yolunda bir fetihde bulunmuş gibi olursunuz. Son gecesi amme cüzünün okunduğu gecede ganimetler dağıtılırken yetişen gibi olursunuz buyuruyor hadis-i şerifte. Son gece hiç olmazsa bu iki gecede inşallah hatimle kılarsınız. Bizim burada toplanacağımız bir niyet ediyorum. Bu sene herhalde yani yaptığım hesaba göre haftaya açıklarım. Kadir Gecesi Evliya Allah'ın keşfine göre hangi geceye denk geliyor? Onu söylerim. Çünkü yeni keşfetmeyeceğiz. 40 sene Evliya Allah bunu tecrübe etmiş. Dönüyor ya her sene Kadir Gecesi. Geziyor, Ramazan'ın içinde geziyor. O noktada o keşfi söyleriz. Yani o gece ihya etmeniz için akıllı olursunuz. Şuurlu olursunuz. Ondan evvel de Bedir Gecesi var. Onda Kadir Gecesi olduğuna yemin eden, sahabeden zatlar var İbn-i Zeyd gibi. Bedir Gecesi'yle Kadir Gecesi'nde inşallah düşünüyorum sizle beraber olmayı. Gelirseniz burada, gelmezseniz mühim değil. Yani ben yine konuşabilirim. Hiç fark etmez. Allah melekleri var. İnsanlardan da gelen olursa konuşuruz. Onu da bakarız. Haftaya onun programını söylerim yani. Kadir Gecesi'ni 27 olarak herkes bulur da Bedir Gecesi'ni belki şaşırtmayın. Çünkü Bedir Gecesi takvimde de yazmıyor. Halbuki İslamiyet'in en büyük günlerinden, gecelerinden biri. Ve Kur'an-ı Kerim'de yevmel furkan, yevmel tekel cem'an diyor. İki ordunun karşılaştığı gün furkan günüdür diyor. Ve kulumuza diyor, o gün furkan günü indirdik. Ramazan 17'sinde indirdik Kur'an'ı diyor. Tabii bu bazı ulemaya göre, sahabeye göre tümünün inzalinden Kadir Gecesi olduğu 17'ye rivati geçiyor. Diğer bazı ulema da Bedir'le ilgili indirdiği melekler ve o husustaki ayetlerden bahsediyor diyor. Genel görüş bu yöndedir cumhura göre. Cumhura göre. Ama çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen günler kaç tane var? Gece kaç tane var? Regaib gecesi geçmiyor. Öyle mi? Hadislerde geçiyor. Mevlid gecesi geçmiyor. Değil mi? Hadislerde geçiyor. Hadislerde geçmesi de Kur'an'da geçmesinden aşağı değil ha. Sakın itikadınızı bozmayın. Hadisler ayetler gibidir. Ben onu bir şey demek istemedim. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen Kadir gecesi, Miraç gecesi değil mi? Berat gecesine işaret var. Duhan suresinin başında. Bunun dışında gün ve gece olarak Yevmüzzineti, zinet günü olarak geçiyor. Kimse anlamıyor onu ama o aşure günüdür. Muharrem'in onudur. Musa aleyhisselamla büyücülerin karşılaşma günü. Bunun dışında yani açıktan geçen Kadir gecesidir. Açıktan geçen. Fiileyletil Kadir'i gece müsemmazı. Bir de Esra bi Abdi Leylen kulunu götürdü geceliğin Mescid-i Aksa. Üçüncü olarak, gün olarak Yevmel Furkan, Furkan günü denen efendim, üçüncü söyleyebileceğim şey Bedir günüdür. Ama maalesef hiçbir şey bu hususta kutlama, anma, nasihat yapma, Bedir zaferinin manaları, mahiyetleri, nüzul eden ayetleri, tefsirleri, hiçbir konu yok. Ben bugüne kadar hiçbir programda duymadım. Hiç. Halbuki küfrün bittiği, Ebu Cehillerin 70 gavurun nallarının koptuğu, İslam'ın hakimiyetinin, devletinin başladığı nokta Bedir'dir. Kur'an-ı Kerim bundan çok bahsediyor. Ayetlerde çok geçiyor bu hadise. Ayrıyeten Bedir ehliyle tevessülü yazdım da şimdi Bedir kıssasını hazırlıyorum inşallah. Yani Bedir kıssasının tüm hadisleri ve teferruatı ayetleriyle. Neler yaşamış neler. Çok önem vermemiz gerekiyor. Hala zafer davulu vuruluyor Bedir'de. Yani melekler tarafından Evliyaullah keşif sahipleri 600-700 sene evvel Tarihul Hamis'te gördüm. Diyarbekri'nin 700-800 senelik tarihtir. Ve bütün birçok ulemada kitaplarda gördüm. Bedir gecesi, Bedir günü dağlardan davul sesi geliyor. Hala geliyor. Meşayih duyduk diyor kulaklarımızla 700 sene sonra. Sen de gidip de bakarsın ben duymadım desen sen lütfen git bir kulağını yıkat yani. Demek keşfin açık değil, manevi kulağın açık değil, gözün açık değil. Zaten kafamızın gözü de açık değil. Giderken direğe vuruyoruz ya. Yolda direğe vuruyoruz yani. Ama Evliyaullah bunu duyuyorlar. Halen duyuluyor. Ben geçen de vefat etti Abdülyemani Hazretleri. Abdülyemani miydi o? Evet. O Seyyid Maliki Hazretleri'ne yakınıydı. Bu usta çok kitaplar yazdı. Hazreti Fatıma annemiz hakkında vesaire. O da tespitinde söylüyor. Daha yakın birkaç 10-20 sene evvelki şeylerde bir cemaatle gittik diyor. Hatta bir şeyler de yedik diyor falan. Kulaklarımızda duyduk diyorlar davulu yani. O manevi bir şeydir. O orada bulunanlara o gece Bedir gecesi melekler zafer davulunu hala çalıyor. Ama biz hiçbir haberimiz yok Bedir'den. Şu kutlanılan birçok fuzuli ve lüzumsuz şeylere baktığın zaman ya yazıklar olsun diyoruz ya. Yazıklar olsun. Hiç mi Bedir gecesini bilen yok? Hiç mi Bedir'den bahseden olmayacak ya? Onun için biz 17. geceyi ihya edelim. Edelim yani. Bir sohbet yapalım. Bir Bedir ehlinin isimlerini okuyalım. Ne var yani? Yani bunu kimse yapmıyorsa biz yapalım arkadaşlar. Biz ihya edelim bu sünnetleri. Bu bakımdan Bedir gecesi, Kadir gecesi inşallah cemaatle birlikte oluruz. Yani aşağıki yer şimdilik inşaat proje aşamaları devam ediyor. Allah tamamını erdirsin. Amin. Çünkü çok sağlam, düzenli, akıllı bir proje yapılması için hızlı hareketler iyi değil. Resmiyetler var biliyorsun. O noktada şimdi biz de oradan istifade ediyoruz yani. O gecelerde cemaata göre orada da kılabiliriz. İnşallah teravih de ben kıldırırım. İnşallah ondan sonra da iftar da verilir yani. Bir iftar da ayarlarız. Hurmalar benden yani. Ben birkaç kilo hurma alırım yani de. Herkese çorba veremeyebilirim. Belki de veririm. Hiç belli olmaz benim işim. İnşallah. Yani iftarlar da veririz. İnşallah yaparız. Bedir'in hatırası için değmez mi ya? Ya ne olacak insan? Pazara mı geliyor? Pazarı pazartesiye bağlayana geliyor. O zaman biz iftardan evvel sohbeti yaparız. İftarı da güzel müsaade ederiz size. Yarım saat falan böyle. 10 dakika değil yarım saat. Çay may da getirirsiniz. Ondan sonra geri kalanda da ya, teraviye kadar Bedir ehlinin zikirlerini okuruz. Onun ben programını yapayım. İnşallah hafta erken başlayalım o zaman. 2 saat evvel iftardan yapalım. 2 saatte anca ben Bedir ehlini nasıl anlatacağım? 3 saatte de anlatamam da. 2 saatten evvel sohbet yetiştiremem yani. Akşamdan sonra rahat hareket edelim ve vabilerimizi, ihyamızı yapalım. Sonra da Bedir Ehli'nin isim şeriflerini okuyalım, dualarımızı yapalım. Yatsıyla teraviye başlayalım. Bedir'de böyle bir program yapalım. Olur mu inşallah? Pazara da denk gelmişse iyidir. İkindiden sonra gelmeniz bakımından. Ondan sonra efendim, Kadir Gecesi zaten biliniyor. Haftaya da bu Miraç dersini bitirelim. Bitirmemiz için de benim bir gevezeliğimin durması lazım ama lüzumlu şeyler konuştuğumu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz onu da bilmiyorum. Arkamdan da konuşmayın yani. Suratıma konuşun yani. Efendim konuşuyorsunuz arkamdan da bazılarınız, onu da biliyorum. Onu da biliyorum. İşte neyse, gevezelikleri helal ediyorum. Ben aslında hep kendim yerinde bir şey konuştuğumu düşünüyorum ama bazıları bir şeyler yapıyorlar. Anlamadan, dinlemeden, benim de ne düşündüğümü bilmeden tabii. Her şeyi ben hesaplı adam değilim ama Mevla'nın dualarımıza göre istihareli adamım yani. Haftalık istiharem var, hayır olmayan bir şey de bana nasip edilmesin diye. Bu noktada sizle beraber işte bu işi götüreceğiz. Efendim, malzeme bu, bununla ev yapacağız derdi Efendi Hazretleri. Yani sahabe döneminde değiliz. Tabi'in tabi'in tabi'inden adam aramıyoruz değil mi? Bu malzeme de bana çok bile geliyor yani zaten. Çok mübarek adamsınız hakikaten. Benden de iyisiniz. Benden desi fazla, desi fazla. Benden çok iyisiniz. Onun için ben sizden yani umutluyum yani. Dua edersiniz bana diye. Böyle yürütelim, gidelim. Böyle ne kadar işte, ne kadar senemiz, ömrümüz kaldıysa cemaati, sohbeti bırakmayacağız. Bu sur içini de bırakmayacağız. Tamam mı? Bu aradaki inşallah hizmet binasında yapıp yani böyle 3000 metrelik bir sohbet yerine de kavuşacağız inşallah. Evet. Görüyorsunuz Trump'ın derdini. Dünya yanıyor. Her taraf insan ölüyor. Yüz binlerce, milyonlarca muhacirimiz var. Şehidimiz var her gün. Yani adam papazı istiyor. Papazı istiyor. Onun için, tamam mı? Efendim, onun için zaten bunlar böyle birbirlerini tuttukları için, aradıkları için Bedir'e gece gittik diyor Sedat Çebi abimiz burada. Benle beraber gittiğimiz umreyi söylüyor. Biz Bedir'e uğradık diyor yani. Değil mi Hacı abi? Gece gittik. 2-3 kere gittik. Bir kere tehlikede atlattık yani. Çünkü içeri girmek için polis hemen geliyor. Bir ışık sıktı gece. Biz de atladık çitten. He, ben o zaman biraz da sağlıklıydım. Atladık çitten, böyle araziye uyduk. Gittik, gittik, gittik. Şimdi o şeyi de kırmışlar. Şehitlerin etrafında böyle bir hafta vardı, küçük duvar. Şimdi onu da dümdüz etmişler. O zaman yine o vardı, geçtik arkasına. Bunlar geldiler, devriyeler, sıktılar, sıktılar ışıkları. Baklar kimse yok. Ben de kimse sayılmam zaten. Deli İsmail de mi vardı rahmetli? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum, kabri nur olsun. Öyle bir ziyaret yaptık. Bizi getiren adam da zavallı orada ikameli. Ya dedi, ben doğru kaçıyorum dedi. Siz dedi böyle bir şey yapacağınızı ben düşünmedim dedi. Yani getirdi oraya, arabadan selam verip geçeceğiz zannetti. Biz dedik kaça mal olsa olsun. Ondan sonra o dedi ki tamam o zaman dedi. Ben dedi bir dolanayım yarım saat dedi şehrin şeyine gideyim. Yine bir devriye gibi dönerim dedi. Yoldaysanız alırım dedi yani ben beklersem sıkıntı. Hakikaten doğru demiş yani. Adamı alıp götürürlerdi. Ya bu sefer gece vakti adamı da biz de kurtaramayız. Kimseyi de tanımıyoruz. Bizi kim kurtaracak falan. Şehitlerimizi ziyaret ettik elhamdülillah. Sonra birkaç kere gittim ama orada yanlarına gittiydim. Elhamdülillah. Allah tekrar tekrar nasip eyle ziyaretlerini. Şimdi bu itibarla efendim biz haftaya yani Ramazan Şerif'ten önce bu dersi bitirebilmek için erkenden şey edelim yine. Çünkü geç oldu çok. 9'dan sonra başlanıyor bu durumda. Geç oldu. Yani biz haftaya ne bileyim 6.30 gibi falan hazır olalım. 6.30 gibi hazır olalım. Yani aynı bu ders de uzun sürerse yani en geç 7'de başlasak 1.5 saat toparlamaya çalışalım. Akşamdan sonra da evvabinden kıldıktan sonra diğer bazı meseleler varsa onları konuşabiliriz. Buradan da bir şey kalırsa tamam ederiz. İnşallah haftaya çünkü Ramazan'dan evvel son dersimiz olacak. Onu da şimdiden size haber edeyim inşallah. Bu arada 40 tane şey söylemiş oldum. Kafanızda ne kadar kaldıysa ama unutmazsınız inşallah. Evet. Sayfa 11 idi. Bir şey eksik kaldı mı? Bir şey konuşurken eksik bıraktın mı? He? Ha yani adam koca Trump işi bitmiş. FETÖ'cü papazı istiyor. FETÖ'de FETÖ papazdan daha tehlikeli. Onu orada saklıyor. Buradaki papazı istiyor. Yani nasıl sahip çıkıyorlar? Şimdi ilk Vatikan'a gidecekmiş. İşte İsrail'e gidecekmiş, Vatikan'a gidecekmiş. Ne olacağı da bellidir, onu da devirecekler herhalde. Neyse hayırlısı olsun. Müslümanlara hayırlısı olsun da tabii, hangisi hayırlıysa. Çünkü bize ondan hayır gelmez ama daha beteri gelir mi? Bu mu daha beter, onu da bilmiyoruz. Allah Teala İslam'a Müslümanlar, Orta Doğu, Filistin, Gazze meselelerinde vesaire bu PKK-PYD meselelerinde Müslümanlar için, Ehl-i Sünnet için, vatanımız için en hayırlısı hangisiyse onu yapsın Fazl-ı Kerem. Amin. Bizim dualarımız hep bu şekilde olsun. Sipariş vermeyelim Allah-u Teala'ya. Haberimiz yok gayb ilminden. Haberimiz yok. Hep böyle hakkımızda hayırlısını isteyelim inşallah. Efendim ama işte adamlar nasıl sahip çıkıyorlar? Oradan bütün dünyanın en büyük gücü bir papazdan bir talebi varsa o papaz oluyor yani. Onun için bunların burayı bırakmayacağı, burayı güçlendirmek istedikleri, buradaki projelerin devam ettiği, Balat'tan ağrı yukarı doğru, mutlaka işi olan, imkanı olan, mutlaka bu Balat tarafından evler alsınlar. Mallar alın, mülkler alın. Yukarıdan aşağı hem paranız değerlenir inşallah, hem de bu sur içini bunların parayla satın almaları, çünkü ben Patrikhane'nin çok büyük yerler aldığını, tek tek aldırdığını, hem de Türklere, Müslümanlara, bizim Türkler parayı verirsen, oho! Patrikhane'ye mi gitmiş, Vatikan'a mı gitmiş, hiç fark etmez. Milletin çoğu paraya bağlı bir insanlar. Yani şu anda etrafında çok büyük genişletici proje uyguladığı, zahiren binalar aynı duruyor ama mülkiyet Patrikhane'ye geçiyor diye ben haber alıyorum. Ve bunlar doğrudur. Dolayısıyla siz Müslümanlar olarak, Almanya'daki dinleyenler, Avustralya'daki dinleyenler, kardeşim gel buradan ayarla emlakçı. Ben emlakçı değilim, yanlış anlama. Bir şey de satmıyorum. Tamam mı? Burayı mümkün mertebe, işte arayın, bunu işinizi sağlam yapın tabii. Tapusuz mapus işe girmeyin. Hisseli misseli, ben o işlere karışmam yani. Müslüman işini sağlam yapacak tabii ki. Bu civardan yer alın. Ve mutlaka yani İsmail Han'ın alt tarafı, İsmet Baba'dan aşağı Kırmızı Kilise, oranın etrafı, Patrikhane etrafı, tabii bunlar, benim bunları konuşmam çok rahatsız ediyor birilerini. Çok rahatsız ediyor. Başıma gelenlerin birçoğu da bundan geliyor ama demek durumundayım. Demek durumundayım. Mutlaka iş imkanı olan buralardan yer al. Başka yerden alacağına, yani burada paran da değerlenir. Paran da zayi olmaz yani. Buralar değerlenecek, daha da değerlenir. Hem paran değerlenir, hem de yatırımın olur. Hem de inşallah bir Müslümanın elinde kalır. Yarın bir gün bu efendim Filistin'e döndürme projesi, bu sur içini akım kalır inşallah. Biz varken bunu yaptırmamalıyız ama elden ne gelir? Adam parayla aldıysa çevirdikçe çevirir, genişledikçe genişler. Biz bunu yani şu ortamda mülk alana ne yapabiliriz? Ancak bunun yolu bizim mülk alarak artırmamızdır. Öyle mi? Zaten bu projeyi bizim kendi içimizdeki hainler, biliyorsunuz, Efendi Hazretlerini buraya getirmeyerek, senelerdir Efendi Sen İsmail Ağa'ya getirmeyerek ve buradan evlerinizi satın, Efendi karşıya geçti, buradan satın diyenleri biliyoruz. İsmen de söyledik size. Bu adamlar da varken, içimizde ve bu adamlar buraları satın diye millete telkin yaparken kime çalışıyor? Yani şu anda burayı sat diyen adam kime çalışıyor ya? Patrikhane'ye çalışıyor. O zaman burada bir de Efendi Hazretleri'nin içinde bulunduğu durumu mülaza edersek, Efendi'ye de destek olmak, Efendi'nin yoluna destek olmak, İsmet Babamızın yüce tarikatına, Nakşi Müceddidi Halidi kolumuzun, İsmet Baba dergahımız, bütün meşayihimiz orada, Halilullah Zahravi Hazretleri, Hüseyin Kutsevven, Şerif Kutsevven, Ahmet İlmevven orada, Fatihlerimiz, Yavuzlarımız burada, Kanunilerimiz burada, burada çok büyük değerlerimiz var. Yani biz ölelim de buradan bir zerre terk etmeyelim yani. Onun için akıllı, şuurlu olalım. Ve buradaki sohbetlerin de devamı bu yönden çok önem arz ediyor. Pazar sabahları da Yavuz Selim'e gidin. Salih Hoca Efendi konuşuyor, sohbet yapıyor. Yani bu cemaatleri mümkün mertebe artıralım. Boşluk bırakmayalım. Camilerimiz dolsun cemaatlerle. Yani bunlar ona bakıyor. Çünkü gavur ne demiş? Müslümandan, Türk'ten, bilmem neden korkma demiş. Ne zaman kork demiş? Sabah namazında cuma namazı gibi dolarsa demiş. O zaman sıkıntı demiş. Ve şu anda sabah namazı Sultanahmet boş, Süleymaniye boş, her yer boş. Yani İsmaila da cemaat olur. Geri kalan çok camide cemaat olmaz yani bu civarda. Bu civarda bile. Hal böyle olunca dışarıdan buraya destek almamız lazım. Anladınız mı? Göç, göç. Sen para için göç yapıyorsun. Doğduğum yer değil, doyduğum yer diyorsun ya. Buraya da Allah için bu ekümenik projesini iptal için göç lazım. Buraya adam gelmesi lazım. Ya tabii Hatay'ı da baş edemem acaba onu da dersem bütün Türkiye benden sorumlu gibi onu Tayyip Bey'e lütfen arz edelim. Allah razı olsun. Tayyip Bey'e onu da düşünsün. Hatay'ı da ben kurtaramayacağım şimdi. Ben burada birkaç tane cemaatimiz var. Biz onlarla uğraşıyoruz. Biz garibanız, dervişiz. Bizim işverenlerimiz yok. Şeylerimiz yok. Ben de işveren olsa hepsini aldırırım şimdi. Bana biri gelip de hocam nereye alayım demiyor. Tapuyu bana ver demiyorum ki. Hadi sen de tapu sende kalsın. Hacı abi şurayı al desem almaz. Bir kişi almaz. Onun için otel projesi varsa, sahilde varsa, İslami İslami adı altında bunlara bakıyor Müslüman zenginler bizim dediğimizi. Kim dinler yani? Benim kaç tane lafımı dinleyen iş adamı var? Hiç. Sıfır. Bir Mehmet Albayrak vardı, o da vefat etti gariban. O da benden beterdi. İşte öyle, rahmetullahi aleyh. Biz böyle ama benim telkinlerimden millet anlayan anlar, fayda görür. Ben tanımıyorum. Tanımasam da bakıyorum, işler dönüyor. Neden? Biz tebliğ yapacağız. Bu aradaki projelerin iptali için çok uyanık olacağız. Trump'ın bir papazı istemesinden daha da akıllanacağız. Daha da şuurlanacağız. Demek bunlar bu kiliselere ne kadar önem veriyor bu papazlara? Biz hocalarımızı Yağma Hasan'ın böreğine çevirdik. Dikkat edeceğiz. Ve bundan sonra daha kenetlenelim inşallah. Yani sayımız artmış değil. Şu memlekette İslam'ın, Müslümanların, ehli sünnetin, ehli şeriatın asla sayısı fazla değil. %10, %20. Erbakan Hoca zamanında derdik ki %10. Şu anda ben %10 da diyemiyorum. O da sulandığı için. 5'e mi düşmüştür, 3'e mi düşmüştür? Yani şeriat şuuru diye bir şey yok. Yok. Onun için bu şuuru koruyacağız inşallah. Koruyacağız. Yani Efendi Hazretleri'nin bize öğrettiği yolu değil mi? Bu hizmeti devam ettirelim. Kur'an hizmeti, medrese hizmeti, talebe hizmeti, okutmak falan. Ama öyle masumcular gibi, bilmem neciler gibi öyle biz medrese açıyoruz, bilmem ne açıyoruz. Efendinin kovduğu, vahdeti vücutçu, ilhat, zendeka, her şeye Allah diyen, haşa bunu. Çok dikkat edeceğiz. Asla, mutlaka İsmaila merkeze telefon edin. İsmaila merkeze deyin ki, oğlumu şuraya vereceğim. Bu medrese uygun mudur? Kızımı şurada Kur'an okutturmak istiyorum. Bu medrese uygun mudur? Bunu sormadan... Çünkü piyasada her yer ben İsmaila'yım diye çıkmış. Ve çok büyük bir istismar var. Dolandırıcılık var. Her şey var. Mahkemelik oldu yani. İsmaila Vakfı mahkeme verdi bunları. Şu anda mahkeme var. Adam dolandırıcılık yani resmen. Her yol var. Ben diyor medresem var diyor. Şimdi onun için buna da dikkat edelim. Mutlaka kızımız, oğlumuz, yeğenimiz köyden geliyor, cemaattan geliyor. Hacı abi sen... İşte medrese bilirsin, bulursun. Nereye vereyim diyor. Sana soruyor, bana soruyor yani. Ben dahi, çünkü çok arttı. Allah sayılarını artırsın. Çok arttı. Her mahallede Efendimiz Hazretleri'nin buyurduğuna gelecek yakında. Maşallah Efendimiz Hazretleri'nin çığırı yürüyor da. Ben dahi, çünkü yeni gençleri tanımıyorum yani. Çoğunu tanımıyorum. Resmini bile gösteriyorlar. Bazen tanımıyorum. Çok hoca yetişmiş. Allah mübarek etsin. Onlar da bizim yavrularımız. Çoğu genç. Telefon ediyorum. Diyorum ki bu medrese uygun mudur? Bu arkadaş talebe vermek istiyor diyorum. Cevap alıyorum. O cevaba göre karşı tarafa dönüyorum. Ben bunu yaparken sizin şalvarlı cübbeli gördüğünüz her yere talebe vermeniz asla uygun değil. Burada İsmaila merkezi var. Efendi Hazretleri'nin bıraktığı bir heyet var. Başına Hasan Efendi hocamızın, Mustafa Efendi hocamızın bulunduğu bir heyet var. Bir şura demektir bu. Şuradır. Ve umrum şura beyniyorum. İstişaresiz işler Kur'an'a göre uygun değildir. Öyle mi? Büyüklerimizin efendim buyurduğuna göre hareket etmemiz lazım. Bereket büyüklerimizdedir. Değil mi şimdi? Efendileri buyurmuş, bunların buyurduğu, benim buyurduğum. Tamam. Onlar da ehliyle istişare ediyorlar. Ediyorlar. Yani biliyorum. Bu noktada inşallah, tabii ki kusur, hata payı hepimizde var. Kimse hatasız değil. E kimse de Efendi Hazretleri değil. Ama o zaman ne olarak bu hatalar telafi edilebilir? Heyet ve meşvere ve şura ile telafi edilebilir. Tek bir kişinin yapacağı işler değil bu kadar cemaat meselesi. Bir efendi dünyaya bedeldi. Dünyaya bedeldi. Öyle bir insandı. Yani şu anda bir fiil devreye giremiyor. Maneviyatıyla, himmetiyle, tabii hep himmeti üzerimizde, hepimize medet ediyor, himmet buyuruyor. Ama zahiren de sebepler alemindeyiz. Zahiren de bir sorulduğu zaman bir meşvere heyeti lazım, değil mi? Medreseyi sorun yani, onu demek istiyorum. Asla kafanıza göre bir yere talebe vermeyin. Allah muhafaza. Şeriatsızlık olur, tarikatsızlık olur, yanlış işler olur, itikat bozukluğu olur. Yani kılık kıyafet de bizi aldatmasın, ehline soralım. Bunları beyan ettikten sonra, bunların hepsinden başlık çıkıyor. Yani kaç tane mevzu var? Hepsi de sizi de ilgilendiriyor yani. Çünkü bakıyorum adam bembeyaz sakallı Hacı Efendi, bu vahdet-i vücutçuların yanında. Adam onlara efendisin adamı diye gitmiş. Yani mübarek adam efendisin sarih beyanları var, bu kadar senedir anlatıyoruz. Ama işte duymuyor halk, çoğu kere tebliğ olmuyor. Bizim dediklerimiz de sizin tarafınızdan yayılması gerekiyor, yayılmıyor. Ondan sonra birçok yanlışa aletler olanlar çıkıyor. Zaten bu zaman dolap zamanı. Müslümanlara saldırma vesilesi aranıyor. Bundan dolayı biz temiz iş yapalım, sağlam iş yapalım. Merkeziyetçi iş yapalım. Darmadağın işler yapmayalım yani. Evet. Şimdi kaldığımız derste ne buyurdu? Celle Celaluhu Habibine sallallahu aleyhi ve sellem. Benim rızam üzere amel edene, benden razı gelene, ben üç haslet ikram ederim. Bunu mecburen geriden aldım. İbareyi almayacağım. Okumuştum. Miraç gecesi. Kaldığımız yere ekliyorum. Üç hasletin birincisi ona şükür nasip ederim. Hiç nankörlük etmez. Ona zikir nasip ederim. Hiç beni unutmaz. Kime? Mevla'dan gelenlere, razı gelenlere. Allah'ım bize de rıza makamı ihsan eyle. Şümbarek cuma gecesi hürmetine. Dualar reddolunmayan beş geceden biridir. Her cuma gecesinde bu fazilet var. Ne büyük gecemizdir. Ya Rabbi Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Şu din, kardeşlerimize, dinleyenlerimize, sevenlerimize de beraber olmak üzere. Kurban oldum sana Allah'ım. Rıza senin her yaptığından itirazsız teslimiyet ve kalben rıza makamı nasip eyle. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi dünyayı mı verelim deseler, sana rıza makamını kalbine teslimiyet ve rıza makamını mı ihsan edelim deseler, samimi söylüyorum rıza makamını isterim. Çünkü rıza makamına geldi mi o da senden razı olduğu için. Artık dünya mı senin olmuş, fakir mi olmuşsun, aç mı kalmışsın, soğan da mı bulamamışsın yemeğe, ölmüşsün kabire, gitmişsin, mezarını da kırmışlar, geçirmişler, dozelle üstünden geçmişler, hiç fark etmez. اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُمْ وَالْمُنْدَرِسَةِ قُبُورُمْ buyuruyor hadis-i kutsi'de min ecli. Ne demek? Ben, benim için kalpleri kırık olanların ve benim için, benim uğrumda kabirleri dümdüz olanların yanındayım Allah buyuruyor. Ne demek? İşte şehit düşüyorlar, garip yurtlarda Allah için hizmet ediyorlar, isimleri unutuluyor, kimse arayıp sormuyor, mezarlarının taşı bile yok, adı bile yazmıyor. Ama ben onlara daha çok rahmet ve tecelli ediyorum Mevla buyuruyor. Benim yolumdaysa o başlarına gelenler. Onun için rıza olduktan sonra her şey mubah. Yani her şeye açık olmak lazım. Hazreti Rabia annemizin dediği gibi yani. Sen bana kızmıyorsan he? Benim için hiçbir şey fark etmez. İnsanlar bana kızmış, küsmüş, konuşmamış, darılmış. Hiç. Sen razı ol yeter diyor hani. Bir Arapça şiirde. Efendim, ben ona bir sevgi veririm. Benim sevgime karşı hiçbir mahlukun sevgisini tercih etmez. O beni severse ben de onu severim. Kullarıma onu sevdiririm. Kalbinin gözünü celalime, cemalime açarım. Özel ilimler veririm. Hiçbir ilmi gizli bırakmam. Yani Evliyaullah'a verilen ilhamlarla kimsenin o kitaptan okuyamadığı şeyleri bildiriyor ya Evliyaullah. İlham, ledün ilmi vesaire. Ben ona gecenin karanlıklarında, gündüzün aydınlığında münacat ederim. Nihayet mahlukattan konuşması, ünsiyeti kesilir. İnsanlarla oturup kalkması kesilir. Aslında kesilmez. Kalbi kesilir, anladın mı? Ebdânû fî dünyâ kulûbun fil âhire. Bedenleri dünyada, kalpleri ahirette. Yani seninle oturur. Yine Rabi annemizin sözünü Efendi Hazretleri çok okurdu. Ve ebahtü cismî men erâde cülûsî. Paşa ilk mısrası. Yani kalbimde senden başkasına yer vermem ama benle oturmak için ziyaretime gelene bedenimi mubah kılarım. Otur. Bedenimi mubah kılarım, kalbime de asla ona yer vermem, gönlümle de ona yönelmem, senin zikrinde terk etmem diyor. Yani bu ne demek istiyoruz? Sıla-i rahimi keser, ziyarete geleni kovar. Kapıdan almak, almamak değil demek istiyoruz. Mücalesesi kesilir, yani ne demek? Bizim gibi değil. Biz adamla oturursak nasıl oturuyoruz? Bedenen ve kalben ve ruhen ve aklen ve zihnen adama böyle yöneliyoruz. Ağzına bakıyoruz. O da diyor ki şu araba çıktı, şu model ya falan. Hemen açıyor internetten gösteriyor. Cep telefonu, gözlük. Yani nasıl kapılıyoruz değil mi? Zikir mikir hak getire bir şey yok. Bir adamla konuşurken çok aşırı muhabbete giriyoruz. Yani hakikaten muhabbet ortamında bayağı bir şey namaz mı geçiyor, zikir mi kaçıyor hiçbir şey umurumuzda da olmuyor. Hele ki işimize gelen, hobimiz olan konulara girdiyse adam. Ama Evliyaullah ne yapmıyor? Cismimi serbest ederim, ruhumu, kalbimi kimseye yönetmem diyor. Başını diyemedim. Eski sohbetlerde derdim ezbere de. Yani daha devamı da var. Fel cismü minni lil cenisi enisu. Yani dört mısralıdır. Efendim. Ve lekad cealtuke fil fuadi muhaddisi ve ebahtu cismi men erade culusi. Kalbimde konuştuğum zat sırf seni yaptım. Ama oturmak isteyene de cismimi mubah kıldım. Beytin şeyi budur. Makam budur. Ondan sonra ben o zatlara, dostlarıma rıza makamdaki kelamımı işittiririm. Meleklerin kelamını işittiririm. Ve u'arrifu sirriyellezî setertu ani halkî. Kullarımdan gizlediğim sırrımı tanıtırım. Evliyaullah yani. Rıza makamı niye istedik? İşte onun için istedik değil mi? Ölmeden mutlaka kavuşsak değil mi? İyi olur. He? Şimdiden kavuşsak daha iyi olur da. Keşke. Çalışırsak olur. Yani rıza makamına erenler, Allah'ımızın her işinden razı gelenler. Şimdi biz de razıyız. Yani bizim içimizden de biri çıkıp da beni mi buldu der mi? Demez. Sırası mıydı der mi? Demez. Yani bilmiyorum der mi de. Siniri bozuldu mu sigortaları atar onu bilmem. Ama normalde bizim sohbeti dinleyen bir adam demez. Dememeli. Bu o şuuru verdik zannediyorum. Ha şimdi ama sohbet dinlemiyorum. Bizim kayınpeder diyor ki bana şimdi. Ya diyor geçen diyor röportaj yaptılar. 300 kişiye iman şartlarını sordular diyor. Hilaf yok saydım diyor. 300 kişi diyor. Bir tanesi diyor. 3 tanesini söyleyebildi diyor. Zaten spiker dedi ki diyor. 3'ünü ben söyledim zaten ya. Zaten dedi diyor. Ve diyor iman şartlarını sayamadı diyor. Yüzlerce insanımız. Gencimiz. Zaten ilahiyat 5'e indirdi. İslamoğlu 3'e şeye indirdi. FETÖ 3'e indirmiş. İslamoğlu 5'e indirdi, kaderi çıkartıyor. İlahiyatta Mutezile kaderi çıkartmış falan, 5'e inmiş. Ama iman şartlarını sayabilen yok. Mikrofon tutmuşlar demişler, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ne demektir? Elhamdülillah Müslümanım demiş. Ya Hacı abi demiş, ben de elhamdülillah Müslümanım da, La ilahe illallah ne demektir demiş yani. Yok, yok, yok. Onun için bir broşür mü bir şey hazırlayayım da diyorum. Efendimiz evvelce İman İslam Risalesi yazmıştı küçük. Böyle küçük bir şey hazırlayalım da. El şeyi. Hayrına herkes çoğaltsın hani. Ben size vereyim. Dağıtayım ben burada bir kere. Hayrıma. Siz de ondan sonra yüzlerce, binlerce, herkes gücü kadar şey etsin de. Yani böyle kafasında kalacak kadar tam öz Türkçe hani milletin anlayacağı şeyden. Öz Türkçe böyle iman şartları, İslam şartları. Sadece bu. Yani bunu Efendi Hazretleri çok üzerinde dururdu yani. Kendi de böyle küçücük bir risale yazmıştı. Şimdi biz bunu yeniden bir projeyle ihya edelim. Yani ben size izin veriyorum. İşte herkes istediği kadar satmayın ama. Yani bizim millet hemen ticarete sokuyor işi ya. Burada bedava veriyoruz adama satıyor ya. Kaç defa böyle iş yaşadık yazıklar. Ondan sonra benim adıma iftiralar ediyorlar. Yok ki efendi, yok suydu, yok buydu, yok suyu sattı, yok su tesisi kurdu. Çok iftiraya uğruyorum Allah. İftira edenlerin belasını acil takdir eylesin. Amin. Amin. Hepsini beraber Allah. Amin. Yani çok iftiraya uğradım. Bu FETÖ'nün şeyleriyle 2 ayda bir yeni proje, 6-7 tane proje yaptılar bana bu iftira kampanyasını. Ama ben bunu istihbarattan bir adamdan haber almıştım. Ya aylar evvel bana dedi ki kefen meselesi çıkacak. Çıkarsa çıksın, kefende ne var dedim. Üzerine yazmak kitapta var, sünnette var, isteyen yazar. Delillerimiz var, kaynaklarımız var. Şahabettin Sure verdiğinden şuradan buradan adam dedi senin bildiğin gibi değil. Görürsün bak dedi ne çıkacak başına dedi. Hakikaten Ahmet Hakan'ından işte bu Bekir Sifil'e atladı. Atlayana sazanlar, takanla tazanlar meydana geldi bu olaylar. Şimdi süreci izlediğim zaman bak hepinizi Allah'a salıyorum. Yani dağıtılan, hediye edilen şeyler satılmaz yani. Çoğaltılıp satılmaz. Bu haramdır yani. Burada insana veriyoruz bir şey. Şahri Şerif suyunu dağıtıyoruz. 30 bin, 50 bin, 60 bin dağıttık. Yani bu için satılır mı? Bunu satana biz hakkımızı helal etmiyoruz. Allah'ın laneti üzerine olsun yani. Onun için bunlara dikkat edeceğiz. Acil yapalım. Belki haftaya yetiştiririm. Ben burada dağıtırım. Kapıdan alırsınız. Artık çoğaltın yani. İstediğiniz kadar çoğaltın yani. Dağıtın yani herkese. Ya belki birinin iman şartını bilir ya. Ya durum vahim ya. Yani belediyeler, çadırlar, iftarlar, sahurlar, ekmek, çorba veren çok, iman veren kalmadı ya. Kalmadı ya. Bunun karnını doyuruyorsun ama imanı yoksa ne olacak bu ya? Dünyada doydu, ahirette aç kaldı. Onun için ya iman şartlarını bile sayamıyorlar. Saysa da manasını bilmiyor, ayrı dava. Ama saysa bari canım, saysa. Ya biz ne bileyim bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde bu kadar cehalet yoktu. Daha cehalet çıkmış demek ki. Bu yeni nesil daha cahil olmuş. Bu mekteplerde ne okutuyorlar ya? Bu din dersini evren koymuştu ya o zaman. Bu evrenin din dersi de mi kalmadı acaba şimdi? Ne okutuyorlar abi mekteplerde? 5 mezhep var yazmış. Birincisi Caferi yazmış. Kitap, milli eğitimin kitabı. 5 mezhep var diyor, birincisi Caferi. Ben ne yapacağım abi? Ondan sonra diyor ki yetkililer ne yapsın? Ne demek yetkililer ne yapsın? Yani burada bir iman şartları bir şey ezberletilemez mi ya? Ya 300 kişiden bir kişi nasıl düşüyor bunu? Hiç mi okul okumamış bunlar? Yani zaten okuldan medet beklediğimizden demiyorum. Demiyorum ama bu kadar da olmaz ya. Sen Caferi'yi oraya koymayı düşünüyorsun da bir amentüydü bir ezberlet ya. Ya bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu ne demektir? Mana veremeyen adam yaşamasın ya. Yani aleyhine yaşıyor demek istiyorum. Zararına dolaşıyor demek istiyorum. Manalarını da yazalım inşallah. Ama uzatmadan, beni biliyorsunuz çok teferruata girersen bir cilt kitap olur. Çok kısa yapmaya niyet ettim. İman şartları, İslam şartları, bu kadar. Oldu mu? Bu hizmeti de görelim. Yani yoksa nasıl olacak adam imanı bilmiyor, rıza. Rıza makamından konuşuyoruz biz ya. Biz ne konuşuyoruz? Bana da diyorlar ki sen diyorlar sohbetlerinde derin konulara giriyorsun. Ya derin konuya girmeyeyim, sığ konuya gireyim de ha bu cemaat beni dinler mi her hafta Amentü'yü anlatırsam? Adam diyecek ben Amentü'yü biliyorum, bu hoca da başka bir şey bilmiyor ya. Ben de burada cemaat, ya benim cemaatim dedim Amentü'yü sayar sonra ben de şüphelendim. Bir ecaba dedim. Fakat İnşallah rezil olmam. Yarın burada kapıda da bir röportaj yapabilir. Lale Gül bir röportaj yapabilir yani. Hakikaten. Durum vahim olabilir. Tabii yayınlamayız öyle bir durum olursa. Rezil oluruz ya. Rezil oluruz ya. Yapmayın abi yapmayın. Bir kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti manalan bil. Elhamdülillah Müslümanımdan olmaz ya. Allah bir ya. Muhammed onun elçisidir. Böyle şey olur mu? Bu nereye geldik? Dünya dünya dünya sardı bizi ya. Onun için onu güzel, kısa ve öz ezberleyip, ezberletip ben o zaman itikat risalesinden soru cevap yapın, bilmeyene kız vermeyin diyordum. Oho, bütün kızlar evde kalacak bu durumda yani. İtikat risalesinin soruyu kim bilir ya 100 sayfa. Amentü'yü diyemiyormuş adam. Hakikaten kız ver. Yani sen hacının oğlu, müftünün oğlu diye kızı istemeye gelir. Sen Amentü'yü bir sor abi. Bu hacının oğlu deme ya. Müftü Efendi'nin oğlu deme. Sor, sor. Amentü. Kelime-i şehadet. Efendim sana anlattı ya. İmam demiş ya bir kelime-i şehadet getir evladım demiş. Ondan sonra demiş ki ben demiş bu evin yabancısıyım. Nereden getireyim? Nerede demiş. Kıza sormuş. Kız da kalkmış annesine gitmiş. Hoca kelime-i şehadet istiyor. Biz hazırlatmadık ki demiş yani. Zannediyor ki bir şey mamulat yani düğünde verilecek ikram mıdır nedir? Demiş, nereden getireceğiz? Efendi Hazretleri anlatırdı bunu. E o zaman hiç ilerleyemedik ya bu kadar senedir. Aynı yerde duruyoruz ya. Bu cehalet, bu rezalet. Nereye gideceğiz? Ha, kız verme diyoruz da senin kızın ne durumda acaba? Senin kızın ne biliyor? Yine ekseriyette kızlar biraz daha amentü muamentü bir şeylerde haberi var. Ama şimdi el alemin oğlunu da rezil etmeyelim yani. Sen de kız alırken hacının kızı, müftünün kızı, şeyhin kızı diye sen de dikkat et abi. Sen de dikkat et. Amentüsünü sor yani. İslam şartlarını sor. Kelime-i şehadet ne demek? Kelime-i tevhidin manası nedir? Bunu bilmeyen nikah kıyılır mı ya? Yani hüsnü zannediyoruz, kıyıyoruz. Gerçi benim hep çarşaflı medreseden hoca talebeler oluyor. Denk geliyorsa teberrüken geliyorlar. Resmi nikahtan sonra falan oluyor. Onlara sormuyorum. Ayıp olur artık. Hafız da. O bana sorsun yani. Ama siz genel ahvalde soruşturun yani. Asla ailesinin hacılığına, hocalığına güvenmeyin. Ha güvenmeyin. Ve ulbisul haya, ben ona haya libasını giydiririm. Yani utanma veririm. Ne demek utanma? O benden çok utanır. O benden çok utanınca hatta estahiye minul kal kullu, bütün mahlukat ondan utanır. Aslanı, kaplanı, canavarı o benim dostumdan haya eder diyor. Çünkü neden? Hayayı libas gibi, elbise gibi giydiririm ona diyor. O Mevla'dan o kadar korkar ki, utanır, utanır. Korkmak başka, utanmak başka. Şimdi yani, ya donuyla şalvar gibi don. Bizim şimdi adam mayoyla silip mi diyorlar bilmem ne, öyle mayoyla sokakta geziyor, utanmadan. Bir de reklamlara çıkıyorlar bütün, çırılçıplak üstleri başları, karıları, erkekleri, reklamlar dolu. Hacı Hasan Efendi Hazretleri Çaykaralı rahmetullahi aleyh, Allah kabrini nur etsin. Yani 79 senesiydi Rize'de. Gittik onu aldık mübareği. Çok büyük veliydi. Efendi Hazretleri de gelecek İstanbul'dan. İşte icazet vardı. Pazarda Resulcan köyünde. Benim icazetim değil. Benden bir evvelki icazet. Ben birkaç ay oldu gitmiştim. Çok heves, Hasan Efendi'nin evliyaya çok merakım ya, ulemaya, evliyaya. Böyle ne kadar uzun olsa yol giderim, ben de gideyim dedim. Gittik aldık mübareğin eşi. Gözüne bakılmazdı. Gözün çevirdiği zaman mümkün değil, hiç kimse duramaz. Heybetinden eğeceksin kafayı. Gece işte teheccüde kalktı falan. İşte Mahmut Efendi yok, gelmedi mi, gelmedi mi, efendi soruyor. O yaşlıydı tabii, efendiden yaşlıydı. Büyük de şeyhti, Gümüşhanevi şeyinden, İskenderpaşa şeyinden, yani Gümüşhanevi konudan. Yahu, şalvar gibi donu var. Şalvar donu var. Oradan abdese gitmiş. Biz de kapıyı açmış bulunduk yani. Odalar böyle sofaya bakıyor kapılar. Nasıl oradan fırladı o yaşta bembeyaz sakınan donumu görmesinler diye. Donumu görmesinler diye. Donu şalvar. Fırladı, sıçradı. Nasıl yorgan üstüne çekti falan. Böyle biz de mahcup olduk. Kapıları kapattık falan. El haya minel iman ya. Şimdi donsuz geziyor, utanmıyor adam ya. La havle ve la kuvvete illa. Yani çok utandı, çok. Şimdi adam diyor ki, böyle çıplak geziyor. Diyorum, Hacı Efendi örtün falan. Diyesen yan diyor ki, ben diyor yalnızım, kimse görmüyor ki diyor. Şimdi Allah-u Teala, diyoruz ama Allah-u Teala adamı, yani her tarafını zaten her zaman görüyor. Ya şimdi ben Allah'ın yanında soyunsam ne olacak? Ama edep neyi iktiza eder? Orada senin boş yerde çıplak durmana haram denmez. Haram denmez ama edep neyi iktiza eder? Haya neyi iktiza eder? Peştemalın en azından olsun değil mi üzerinde? Bir peştemal, bir dola. Ama Allah Teala diyor, evet, seni örtülüyken de görüyor içini. Bu başka bir şey. Ama Allah Teala örtüneni kendine karşı hayalı olarak görüyor, örtünmeyeni de kendisine karşı hayasız olarak görüyor. Görmediğinden konuşmuyoruz, görüp görmediğini konu yapmıyoruz. Ama seni edepli görsün, daha edepli kullardan olalım inşallah. Ne bileyim, edep ayrı bir şey. Herkese nasip olmaz. يَمْشِي عَلَى الْاَذْ مَغْفُورًا لَهُ Benim bir kuluma rıza makamını bahşedersem, o benden razıysa, ben de ondan razıysam, yeryüzünde günahsız olarak yürür. Yani günahsız. Bir peygamber nasıl günahsız? Benim dostlarım da öyle günahsız olarak yürür. Şimdi buradaki fark nedir? Fark şudur. Peygamberin günah yapma imkanı var mı? İstese yapabilir mi? Yapamaz. Masumdur. Velilerde masumluk yok ama günahsız olabilir mi? Olabilir. Bir adam hiç günah işlemiyorsa bunun adına ne derler? Günahsız derler. Ama günah işleme imkanı var mı yani? Yapabilir mi? Yapabilir. Kayabilir mi? Kayabilir. Yani peygamber olursa sonu belli. Ha, ve hiçbir veli hakkında sonunu kesin konuşamayız. Ama bir adam günah işlemiyorsa, hani Hacı Dursun Efendi demiş ya, Efendi Hazretleri için işte bunun amel defterinde bir seyyiye yazılmamış işte. Onun arkasında namaz kılalım, İmam-ı Azam'ın arkasında kılan gibi olur. Hocası Hacı Dursun Efendi'nin bir sözü var. E şimdi neden? E günah yapmayınca adam günahsız oluyor yani, yapmadığından. Ama günah yapabilir meselesi başkadır, yapmıyorsa günahsızdır. İlla bütün velilerde hepsi günah işliyor olması gerekir mi? Yani peygamberler günahsız, bunun işte herkes günahkar diyoruz. Onun manası şudur, günah işleme potansiyeline sahip. Yoksa günah işlemiyorsa o da günahsız olmuyor mu? Öyle veli yok mu günah işlemeyen? Nerede günah işleyecek abi? Çilehaneye girmiş. Ot yiyor. Allah'ın otunu. Allah'ın ırmağından suyunu içiyor. Tamam mı? Yiyeceği helal. Geri kalan Allah'ın otunda suyunda şey yok ki. Dağda yaş, ibadet yapan adama zekat yok, fitre yok. Yani adam ne yapacak? Çıkıyor yeşillik yiyor, su içiyor. Böyle evliya Allah çok var. Misal veriyorum. Ondan sonra giriyor 30 sene, 40 sene, 60 sene çıkmıyor. E bu adam yanına gelen hiç kimseyle gıybet yapmıyor, dedikodu yapmıyor, iftira yapmıyor, dinlemiyor. Hiçbir dünya kelam konuşmuyor. Sırf zikrediyor, ibadet yapıyor. Nasıl olacak günah, buna günahkar niye diyelim ki? Allah bilir hesabını, defterini. Ama geri kalan herkes günahkardır demek. Ne kadar veli olsa da mutlaka günahları vardır anlamına gelmiyor. Günah işlediyse vardır. İşlemediyse yoktur. Sen de işlemeyebilirsin. Günah işlememe fırsatı sana da verilmiş. Zaten işlemediğin zaman otomatik evliyadan oluyorsun. Sana bana da bu imkan verilmiş. Ama biz duramıyoruz. Mümkünatı yok, duramıyoruz. Mutlaka en azından dilden götürüyoruz işi. Konuşmaktan götürüyoruz. Batırıyoruz yani. Yani bu konuşma şeyimiz varken günahsız bizim olmamız muhal gibi bir duruma döndü. Çok konuşuyoruz. Ne kadar indirsek azaltsak günah o kadar azalacak. Ekseri günahımız bundan oluyor. Şu andaki hızlı şeyde. وَاَجْعَلُ قَلْبُهُ يَعَنْ يُبْصَرُ Ben onun kalbini gören bir kap yaparım. Ne demek? Kafa gözünden ziyade kalp gözü açılır. Kalp gözü açıldığı zaman da bir şey kalmaz. Gizli kalmaz. وَلَا اَفْيَ عَلَيْهِ شَيْهِ مِنْ جَنَّتِ وَلَا نَارِ Ona ben hiçbir şeyi gizli bırakmam. Ne cennet ona gizli kalır, ne cehennem ona gizli kalır. وَاَفْتَ عَلَيْهِ مَامُرُ عَلَى النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ Kıyamet günü insanların başına neler gelecek? Bunları diyor ben ona açarım. Ne demek açarım biliyor musun? Canlı yayın gibi izlettiririm diyor. Evliyaullah rıza makamına ermişse Rabbimiz buyuruyor insanların ahirette yaşayacağı dehşetleri ben ona açarım diyor. Ondan sonra sen de diyorsun ki bu adam niye yemiyor? Bu adam niye içmiyor? Bu adam niye uyumuyor? Sen de diyorsun ki benim niye ikide bir iştahım açılıyor? İkide bir uykum geliyor. Bu evliya 10 senedir, 20 senedir nasıl duruyor böyle? Aç, susuz, uykusuz nasıl duruyor? Çünkü onun gördüklerini görsen, senin de iştahın kaçacak. Onun için evliya Allah'ın makamlarını sormuşlar bizzata. İşte keşiflerini, şunlarını, bunlarını, bunlar nasıl görüyor bu işleri de ben göremiyorum falan filan. O da ne buyurmuş? مَنْ جَعَ جُعَهُمْ وَسَهَرَ سَهَرَهُمْ رَعَمَا رَعَمْ Onlar kadar aç kalan, onlar kadar uykusuz kalan, onların gördüklerini görebilir. E sende bu var mı? Yok. Sen yemeğimi azaltmayacağım, uykumu azaltmayacağım, konuşmamı azaltmayacağım, görüşmemi azaltmayacağım, hiçbir keyfimi kaçırmayacağım, evliya olacağım. Keşfim açılsın. Böyle bir şey yok. Ben açarım diyor Mevla. Ama hangi makamda? İşte geriden beri dersin ne dedi? Sessiz duranlara. Oruç ve sükût. Hatırlıyorsunuz geriki ders. Oruç ve sükût yani konuşmamak. Bu ikisini becerene açıyor. Rıza makamı budur. Minel hevli ne dehşetler ve şiddeti ne şiddetler ahirette yaşanacak. Şimdiden gözüyle gösteririm diyor. Ve ma uhasibu bil agniya vel fukara. Zenginleri nasıl hesaba tutacağım? Fakirleri nasıl muhasebeye tutacağım? Ya fakirin zaten bir şeysi yok. Fakirin zaten bir şeysi yok ama fakirde de ne dolaplar dönüyor? Sabırsız fakirler var. Kanaatsız fakirler var. Rızasız fakirler var. Bunlara da hesap soracak. Yani zenginin imtihanı şükürden, fakirin imtihanı sabırdan. Her fakir haline razı mı? İkide bir Allah'ın aleyhine konuşuyor aşağı. Kadere hakaret ediyor aşağı, değil mi? Niceleri var. Devamlı, hele o şarkılar, türküler, hep ekseri feleğe, kadere, zamana, zemine söven, seppeden şeyler. Bunları da ekseri de zenginler okumuyor, söylemiyor, dinlemiyor. Dertlenenler söylüyor. Değil mi? Bir türkü. Ondan sonra orada da efendim başıma bu nereden geldi, beni mi buldu bilmem ne, felek sana böyle yapayım, şöyle yapayım. İşte efendim neler neler neler. Bu Allah'tan değil, böyle Allah yapar mı? Bütün bunlar türkülerde, şarkılarda efendim kalitesiz, seviyesiz, şirk içerikli. Şirk içerikli şeylerde, enstrümanların çoğunda var. Bunu da ekseri kimler yapıyor? Dertlenenler yapıyor. Yani okuyorlar, dinliyorlar. Zengini zaten tıkırı yerinde yani. O başka şeyler dinliyor. Entel dantel olmuş zaten. Ama fakir de buradan gidiyor, götürüyor, belayı buluyor yani. Sen ne dertlenir, kime dertleniyorsun? Kalk dua teheccüde. Mevla kapısını açmış, zengini açmış da fakire kapatmış mı? Esas fakirleri seviyor. Cennete 500 sene evvel sokacak seni. Sen niye Allah'ın seni sevdiği için senden dünyayı men ettiğini anlamıyorsun? Yarın ahirette hesabın uzamaması için burada yükünü hafif yapıyor. Neden gümrükten kolay geçesin? Sonra tutulursun sıkışınca, dersin keşke dünyada aç kalsaydım. Sen ne anlamıyorsun Allah'ın iyiliklerini kardeşim? Ben gösteririm ona diyor. Zenginlerin hesabı nasıl olacak, fakirler? Vel cühela cahiller, vel ulema alimler. Veylün lil cahilin merrate, veylün lil alim seb'a merrat. Bilmeyene bir kere yazıklar olsun. Bilene 7 kere yazıklar olsun. Bir de böyle bir şey var hadis-i şerifte. Ama bir hadis-i şerifte de diyor ki bilmeyene 2 kere yazıklar olsun. O da neden? Alime niye yanlış yaptın soruluyor. Cahile niye öğrenmedin de soruluyor. Bir niye yanlış yaptın soruluyor. Bir de niye öğrenmedin de soruluyor. Her şeyin yönü farklı. Yönleri farklı. Ahiret acayip bir şey ya. 50 bin senede yaşanacakların akıl mantık durur. Kitaplardaki rivayetleri görseniz, ya Allah Teala bu kadar teferruatla ilgilenecek mi dersiniz? Yemin ediyorum iğneden ipliğe Allah Teala ilgilenecek. İğneden ipliğe ilgilenecek. Ve herkesin her şeyini deşecek. Fazl-ı Kerem ile örttükleri, kapattıkları kazanacak, kurtulacak. Eğer açarsa kimse kurtulamaz. Kimse kurtulamaz. Mutlaka lütfu keremiyle setredecek, örtecek, kapatacak, mahvedecek, mağfiret edecek inşallah. Haftaya perşembede zannedersem var değil mi bir rivayet? Şaban Şerif'in son perşembesi. Var mı öyle? Ha? Men sahme yok. Son perşembe var değil mi? Yok, burada hadis-i şerif gördüm. Son pazartesi diyor. Men sahme ahire yevmis neymiş Şaban gufirali. Hangi pazartesi oluyor? Bu önümüzdeki. Şaban'ın son pazartesinde oruç tutan bağışlanmıştır. Yani o arada bize temizlik şeyi öğretelim size. Bu önümüzdeki pazartesi tek gün. Tutan affoldu. Abdülkadir Geylani rivayet ediyor. Radıyallahu anh. Onun rivayetleri sağlamdır. Son pazartesi diye de görmüşüm. Perşembe zaten sünnette var. Bu son pazartesi Şaban'ın, bu pazartesi ise öyle dediğinize göre öyledir. Mutlaka affolmanız için ahirette affolunanı bir daha açar mı Mevla? Affettiğini bir daha açar mı? Bize bile diyor ki başa kalkmayın. Yaptığınızı söylemeyin. İyilik saymayın, minnet etmeyin, değil mi? Ben sana şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım. Bize bile bunu yasaklamışsa kendi yapar mı? Yani bağışladı bizi. Ondan sonra ben seni bağışladım ama sen de böyle bozuk adamdın ha. Demez inşallah. Onun için demeyeceğini biliyoruz. Hadislerden öyle öğrendik. Bu bakımdan bir teke tek muhataplıkta deşecek diyor. Ama bağışlananı değil. Dünyada seni rezil etmediği gizli günahlarını. O Buhari'de geçiyor. Setertu aleke fit dünya ve neğfiru alekelim. Dünyada örttüm gizledim. Açsaydım suratına tükürürdü kimse selam vermezdi. Şimdi de ancak ben affedebilirim diyor. Çok özel görüşüyor herkesle. Teke tek çok özel. O hadis-i şerife göre af olmuş değil ama o. Dünyada örtülmüş yani, örtülmüş. Buyuruyor ki burada da açmıyorum. Dünyada örttüğümü burada açmam diyor. E o zaman örttüğünü orada açmıyorsa, seni teke tek muhatap alıyorsa affettiğini hiç sana da söylemez bir daha. Çünkü affettiğini diyor, yazıcı meleklere de unutturur. Günahı işlediği yere de unutturur, mekana da unutturur, zamana da unutturur. Ahirette mahşere çıkınca aleyhine bir şahit kalmaz diyor. Mevla hepsini sildiriyor kayıtlarını, anladın? Onun için af olmak lazım. Hani Allah bizi örttü kapattı, bu iş açıklamıyor. Ben de geçiniyorum milletin arasında bir itibarlı. Ama bir yanlışım var Allah'la aramda. Bu şekil kalmayalım. Hani burada örtüyorsa orada da örtecek şeyine değil de affettirmeye bakalım. Kayıtları sildirmeye bakalım. Kayıtları sildirmeye bakalım. Yani bir var ki kayıt hasır altı olur ama silinmez. Bu yine tehlike arz ediyor. Kayıtı sildirelim. Mağfiret ne demek? Örtmek demek. Gafera maddesi Arapçada gafera örttü demek. Mesela kafaya takılana harpte ne deniyor? He? El miğferu Arapça. Miğ gayn el miğferu. Niye miğfer deniyor? Kafanı örttüğü için. Kelime manası. Gaffar ismi şerifi çokça örten. Bağışlama diye Türkçeleştirmişsiniz ama lügatı örtmektir. Ama şimdi örtmenin iki kısmı var. Bir, affetmiyor, millete göstermiyor. Rezillik çıkartmıyor, teşhir yapmıyor. Bir de var ki bağışlıyor. Önümüzdeki pazartesi tutan bağışlanmıştır. İnşallah yani biz mağfiret vesilelerimize teşebbüs edelim, tevessül edelim. Kendimizi affettirmeye bakalım. Ya sonra yine bir günah yaparsın. Ya belki ölürsün. Belki son pazartesi orucun olur. Belki bir daha günah nasip olmaz. Yani Mevla bağışlar. İnşallah. E şimdi mesela Mehmet Albayrak abimizin ne çıktı bir de şimdi? Ha, e şimdi ne diyeyim sana? Hani herif namaz kılarken iki kişi onu gazlamış ya. Amma da güzel kılıyor. Öbürü demiş sen bilmiyorsun hacca da gitti bu sene. Öbürü demiş çok da güzel de zekat da veriyor. Adam şişmiş şişmiş kabarmış yani. Sağa selam vermiş. Sola vermeden hemi de oruçluyum demiş ya. Onu da unutmayın demiş. Ha işte Mehmet Albayrak abi bir şey belli etmez. Hemi de oruçluymuş. Ama riya yok artık öldü. Kimseye oruçluyum diye mesaj atmadı yani. Ama bak Allah şimdi hem ikindiyi kılmış farzını, farzdan sonra ölen şehittir. Ondan sonra Kur'an okuyor, Kur'an okurken ölüyor. Üç, bir de oruçlu olduğu çıkıyor. E işte bu kapının adamları, Allah için sadık olan kardeşlerimiz, abilerimiz, çok kıymetli insandı yani. Bir daha da bir Mehmet Albayrak bulamam tabii ki. E şimdi, çok da görüştüğüm biri değil senelerdir. Evvelce daha çok görüşüyorduk. Senelerdir birkaç kere rastlıyordum. Ama oruçlu ölen mahşere oruçlu kalkacak. İftar cennette inşallah. İhramda ölen lebbek diye kalkacak. Hangi hal üzere ölürsen o hal üzere dirileceksin. Ölüm her an gelebilir. Biz salih amellerde kendimizi çok meşgul edelim. Ara sıra günah bir şeyler kaçamaklar, yani konuşmalar gibi bir şeyler yapıyoruz. Günahsız duranımız yok. Ama ekseri amalimiz salih olursa Mevlamız da lütfeder bir salih amel akabinde bir temiz halde günahsız lütfeder de ruhumuzu kabzeder inşallah. Ama şimdi ekseri hareketlerimiz, tarzlarımız, tavırlarımız kötü amellerde olursa bu ihtimal iyi ölme ihtimali son derece azalıyor. Ömrünün saatlerini ne kadar ibadette geçirsen, oruç da öyle bir ibadet ki mübarek. Yani uyusan da oruçlusun. Halaya da girsen oruçlusun. Yani oruç ibadeti her an devam ediyor. Bir adam halada ölse çoğumuz durumu pek hiç acıcı değil deriz. Halbuki bunu dememiz gerekmiyor. Çünkü belki Allahümme ne'udü bike minel hubsi vel habaisi duasını okumuş da girmiştir. Sünnet ve cüzere girmiştir. Ecel orada gelmiştir. Ya iyi bir adam olsaydı halada ölmezdi kenefte falan. Denir. Bu laflar sosyalde denir. Denmemelidir. Çok da alamet değildir. Çok da alamet değildir. Ama yani oruç öyle bir ibadet ki hangi neredesin uyuyorsan halada neredesin oruçlusun abi. Ama zikredemezsin. Öyle bir hal olur zikredemezsin. Değil mi? Benim annemin banyonun kapısına zor çıktı yani. Bir kelime-i şehadet bağırmış öyle. Babam demiş, ne bağırıyorsun hanım ya? O anda yığılmış ruhu kabzim. Şehadeti yetiştirdi kadın. Kelime-i şehadeti yetiştirdi. Sivas'tan keşif ehli bir zat gördü geçen. Bana telefon etti. Dedi, çok rahat yerdeyim demiş. Derya Umman'ın önündeymiş. Son nefeste kelime-i şehadet yetiştirmekle kurtuldum demiş. Kelime-i şehadetle, adam bilmiyor annemin nasıl öldü, kelime-i şehadet getirdi falan. Yani yakınımız değil, daha yeni bir kere görmüş, keşif ehli. Mübarek bir zat. İsmini vermeyeyim şimdi. Hemen benim durumum ne diye telefon edersiniz adama. Sizle mi uğraşacak adam? Keşif ehli sabaha kadar ibadetini yapıyor. Yani onu tanıtmak lüzumu yok. Allah selamet versin ona. Ahiret kardeşi olduk böyle. Bir zikir yaptı mı bardaklar, çanaklar şakır şukur bir o yana bir bu yana. Siz herkesi benim gibi şey mi zannettiniz? Şarlatanlık mı yapacak zannettiniz? Zikir ehli adamlar var yani. Keşif ehli. Öyle. Annem de denizde çok severdi yani. Çok illa deniz göreyim, deniz göreyim kadıncağız. O son evinde öyle kiraladık ettik deniz görsün diye falan. Orada Derya-i Umman dedi önü dedi. Köşkü tahtadan dedi ama çok kaliteli bir tahta. Her tarafı şey falan. Demiş ki ben demiş kelime-i şehadet yetiştirdim demiş ölmeden. Ondan af oldum demiş. E şimdi herkes bir şeyle af olacak ama kelime-i şehadet sonunda yetiştirmek herkese nasip olmaz arkadaşlar. O panikli halde. Ya şimdi diyorum sana, hala meselesiydi işte. Haladan çünkü sürgün ishal oldu. Karın Meptun'dan şehittir. Hadis-i şerif sahittir. Meptun şehittir. Karın sürgün ishal oldu 20 gün. Ve bu vaziyet. Ama çıktı kapıdan bir nefes, bir bağırmış, şehadeti okumuş. Hastane hep duymuş. Şey Allah, bize de nasip eyle ya Rabbi. Tatlı tatlı okumayı nasip eyle. Kolay getir nasip eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. Bir tane şu beni dinleyenlerden, beni senin için sevenlerden, beni senin için dinleyenlerden bir tanesini imansız göçürme ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. Amin, amin. Birbirine hakkımız var. Sohbet hakkı, dua. Ama sizin amininizle dua kabul oluyor. Biri dua der, hepsi amin der. O da aynı duadır. Musa aleyhisselam dua etti, Harun aleyhisselam amin dedi. Kale kadü cibet davetü kuma, ikinizin de duası kabul olundu Mevla buyurdu. Halbuki Harun aleyhisselamın dua ettiği rivayeti yok. Ama ikinizin de duası kabul oldu. Çünkü amin diyenlerin hepsi ne yapmış oluyor? Aynı dua yapmış oluyor. Hadis-i şeriflerde bu var. Bundan dolayı inşallah imanlı öleceğiz. Yani son nefeste bir temizlik inşallah. Ama biz yine oraya hazırlık için yaşantımıza dikkat edelim kardeşlerim. Dikkat edelim. Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan'daki günah başka günaha benzemez. Yani Ramazan'daki içki, Ramazan'daki zina, Ramazan'daki kumar, Ramazan'daki livata, Ramazan'daki lezbiyenlik, Ramazan'daki gıybet, Ramazan'daki iftira. Yani çok tehlikeli bir ay. O bakımdan. Kat kat artış var ama haram ay değil bak. 4 haram aydan değil Ramazan. Ama Allah Teala'nın oruç gibi bir ibadeti, farzı yerleştirdiği tek ay. O bakımdan Hazreti Kur'an nüzulünün şeref ile şereflenmiş. Kadir gecemiz 10'da arayacağız inşallah. Bu durumda biz şimdiden tabii biz Recep-i Şerif'ten evvel dedik fren yapalım ama fren patlamış olabilir. Freniniz yavaş tutabilir. İşte Ramazan'a kadar artık fren de yapamadıysak motosloma gittik. Mutlaka tevbe edeceğiz inşallah. Yaptığımız alışkanlığımız var ya, alıştığımız günahlar. Allah muhafaza. Ve münevvimu fi kabri. Ben onu kabrinde uyutacağım diyor. Yeni damat gibi uyutacağım diyor. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor ya. Yeni damat gibi uyut. Yeni damatın uykusu ne demek anlamına geliyor? Onu siz anlıyorsunuz herhalde. Hadis-i şerifin şerhi size de malumdur. Hepiniz damat olmadınız mı? Mübarek adam. Yeni damat nasıl uyuyor bilmiyorum. Sizin işiniz sıkıntılı mı geçti? Nasıl oldu onu bilmiyorum. Rahatı olanlar bilir nasıl uyuduklarını sonra yani. Ben ne bileyim artık. Hepiniz tecrübeli adamsınız yani. Bana mı anlattıracaksın? Ben onu kabrinde uyuturum buyuruyor. Uyutmak ne demek? İstirahat ne demek? Rahatlık ne demek? Allah Allah. Celle Celle. Uyutmak çok iyi bir şey. Yani annemi de görmem ha. Seneyle 5-6 sene geçti. Hiç rüyamda 2 kere mi ne gördüm? Bu gece gördüm uyuyordu. Allah Allah. Bu gece gördüm yatakta böyle yer yatağı. Beyaz yer uyuyordu. Şimdi bak bu geldi mesela. Ben şimdi düşünmemiştim onu. Demek uyuturum deyince uyuması iyi. Şimdi anladım. Tabirini de merak ettim. Tabirnamelere de vakit bulup bakamadım yani. Vakit bulamadım. Kabrinde uyuturum buyurduysa iyi demek. Çünkü buradan öyle anlaşıldı şu anda. Benim de tabirim çıktı yani. Elhamdülillah. Allah hepinizin analarınızı, babalarınızdan, geçmişlerinizden, hepsine kabir istirahatleri müjdat eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Yani iş dua size de ucu dokununca bir amin patlatıyorsunuz. Ama illa ucu bir dokunması lazım yani. Evet. Menfaat ya, menfaatsız olmaz ya. Menfaatınızı kollayın ya. Menfaatınızı gözetleyin, gözleyin. Menfaatınız, kar edin, kar. Duadan bir kar edin, cemaattan sohbet, kar edin kardeşim. Kar etmeye geldik. Menfaat almayacağız da ne işimiz var buraya geldik, öyle mi? Bir dua, bir amin, kurtaracağız. Ve mâ unzile aleyhim münkeren ve nekiren. Ben rıza makamında olan kuluma münker nekiri indirmem diyor. Bu da ayrı bir hadisi kutsi şimdi. Hatta eselav, ona soru sormaları için onun başına göndermem diyor. Allah Allah. Yani ne demektir bu? Gelseler de münker nekir ziyarete gelirler. Ziyarete gelirler, onu deşmeye, hesaba tabi etmeye, sıkıntıya sokmaya gelmezler. وَلَا يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ Ölüm sekeratını görmez. Yani ölüm anında boğulmalar var. Yani nasıl can çıkıyor artık hiç başımıza gelmediği için tarif edemeyiz. Yaşayan biliyor onu. Amma ve lakin sekerat denir hadis-i şeriflerde. Sarhoşluk tabiri. Bu sarhoşluktan maksat şudur. Aklını giderecek kadar, aklını başından alacak kadar zorluk var ölümde. Hatta İmam Gazali Hazretleri olacak. Bugün Ayül Kari'nin bir risalesinde bu sabah gördüm. Yani İmam Gazali'den de naklediyor. Molla Cami'den de Efendi Hazretleri naklederdi bunu. Bir insan Allame-i Cihan olsa, 104 kitabı yutsa, bütün zahiri ilimlerle mücehhez olsa, ölüm anında bütün ilimleri kafasından silinir. Ancak kalbine zikri nakşedip yerleştirmişse, zikir ağzına diline gelir. Ya eğer içinde zikir yerleşmemişse ilimleri onu kurtaramaz. Yani o ilimle kelime-i şehadet getireyim, ölüyorum falan hareketi bu çünkü ne ister? Mantık yürütmek ister, düşünmek ister, beyin çalışacak. Bir bindirirse sarhoşluk beyin stop eder, hocalık, hacılık kurtarmaz. Ancak zikir hali nakşetmesi lazım. Kalbe işlenecek. Nakşibend Hazretleri neden? Zikri kalbe nakşettiğinden. İşte zikir, devamlı zikir hali olursa adamdan, mesela uyanınca uyanma duası, yatarken uyuma duası, abdese girerken sığınma duası, haladan çıktı şükür duası. Hepsi var dualarım kitabında. Şimdi sünnet-i seniyeye baktığın zaman, yatağından kalktığından bir daha yatana kadar. Hep dualarla. Arada zaten Sübhanallah ve elhamdülillah hiç düşmez, dilden düşmemeli. Bu zikirlerle yaşayan adama son nefeste zikir ağzına gelir. İnşallah gelecek. Ve zulmetel kabri, kabrin karanlığını görmez. Kabrin nur olur, neye karanlık görsün? Ve lahdi, lahit biliyorsunuz, yan şöyle eğimli yaparlar. Kabrin kıble duvarını, kıbleye bakan yani yüzünün döndüğü tarafta hafif eğim yaparlar ve oraya doğru onu düz yatırmazlar. Kıbleye yüzü dönmesi için lahit yaparlar. Ama o lahit tabii kabrin lahdi falan karanlık yer tabii ki. Münafıklar için, kafirler için, günahkarlar için. Lahdin karanlığını görmez. Ve evlel matla. Mahşer çok karanlık. Geçen derslerde konuştuk. Münafıklar karanlıkta kalınca unzurûne anektebis min nurikum. Sağ taraftan giden nurlu zatlara derler. Bize de bakın da nurunuzdan yolumuzu görelim. Kaldık karanlıkta. Çok zor karanlıkta kalmak ya. Çok zor. Yani 50 bin sene yolunu, yönünü görmemek. Neden de onlara? Dönün geriye, nurunuzu arayın. Biz nuru dünyadan aldık. Burada nuru satmıyorlar. İşte nur, salatü nur, namaz nurdur. Yatsı namazı cemaatle kılacağız. Değil mi? Bir hadis-i şerif gördüm geçen de. Cuma gecesi ve gün sabahı cemaatle namaz kılanların, akşam yatsıyı sabahı cemaatle kılanların isimlerini yazmak için özel melekler görevlendirilmiştir diyor. Bu hadis-i şerifi ilk gördüm. İmam Hutteli'nin kitabında, Kitab-ı Dibac. Çok eski kitap, İmam Bukhari dönemi. Hadis-i şerifi orada gördüm. Yani yatsıyı, akşamı, şimdi cemaatle kıldık ya akşamı. Yatsıyla kılacağız inşallah. Sabah da kılıyoruz elhamdülillah, inşallah kılacağız. Cuma'ya mahsus özel melekler varmış. Bu cemaatlere, yani hangi camideyse, nerede yani, cemaatle kılanların özel listesi var. Cuma'da özel. Her gün var da Cuma'ya mahsus özel defter var. Onun için biz hep Cuma geceleri, yatsıya akşamı, yani cemaatle kıldığım için burada, orada da ayrı bir fazilet alıyoruz. Biz bunu niye pazar ikindiye almıyoruz? Anladın mı? Faziletten dolayı. Biz fazilet bu gecede ya, biraz zor oluyor size, geç oluyor falan filan. Onu işte ayarlayacağız size. Bir dahakine dedim ya, size işte akşamdan evvel başlayalım, akşamdan sonra da devam ederekten uzat, uzun tarafı geriye kalsın. Mühim olan akşam yatsı cemaatle kılınır, ihya olmuş olur, hani mesele o ya fazilet. Hem de bir dua ve ilim meclisi, akşam yatsı arası cem olur, gece girdiği için. İkinden sonra da gece hükmündedir. Yani virtler bakımından ikinden sonra akşama yaklaşınca gece hükmündedir, ama tam gece akşam namazıyla giriyor. Özel listeye alınacağız. İşte her cuma gecesi böyle listelere alınıyoruz inşallah. Evet. Sümme ensubu lehu mizanehu. Sonra ben ona mizanını dikerim. Ve enşuru lehu divanehu. Amel defterini onun için açarım. Allah Allah. Sümme azam kitabı fi yemini. Sonra defterini sağ eline ver, koyarım. Ne kadar zor mesele ya. Defteri sağ elinden alana kadar adamın kalbi boğazına gelecek diyor hadis-i şerifte. Kalbi boğazına gelecek. Yukarıdan uçuşuyor. İnde tetayyuru suhuf. Sayfeler uçuştuğu zaman buyuruyor. Böyle amel defterleri herkesin kafasında uçuşuyor. Böyle böyle böyle böyle. Nereye düşecek acaba? Adam beklerken, yani sola düştü, bitti, sahibi cehenneme düştü. Kesin! Sola düştü, kesin cehenneme gitti. Dayanılacak bir şey değil arkadaşlar. Ne heyecan yaşayacağız. He? Neydi o? Öseye mi? Möseye mi? Kazandın mı? Kaybettin mi? Onun heyecanına benzer mi bu? Hangi heyecana benzer bu ya? Sola düştü, cehenneme düştü. Böyle bir heyecan yok ya. Dünyada böyle bir olay yok ki böyle bir heyecan olsun. Çok korkunç bir nokta. Benden razı olanı diyor. Razı olalım be kardeşlerim ya. Yani tabii razıyız. İçimizden diyorum feleğe söven yok, kadere söven. Ama lezzet almak, kurban olduğum, sevdiğim Allah'ın bana ne hoş yapıyor makamı bizde yok herhalde, değil mi? Biraz yok. Bayağı yok. Yani lezzet almak yok ya. Biz ona talibiz. Yoksa tabii ki Müslümanız. Başımıza başa gelen çekilir. Başa gelen çekilir lafı sabır makamıdır, rıza makamı değildir. Rıza makamında kurban olduğum, senin muradın buysa canıma minnet. Benim de sevdiğim muradım senin muradındır. Ama bu iş ciddi ha. Kimse palavra atmasın. Burada çocuğun ölmesi olabilir. Burada eşinin ölmesi olabilir. Burada malının batması olabilir. En sevdiğinin elinden alınması olabilir. Olabilir de olabilir. Sen alınırsan zaten ne sabra gerek var, ne rızaya, gittin herhalde zaten. Geçmiş olsun. Ama sen alınmadıktan sonra senin sevdiğin şeylerden bazıları alındığı zaman bir hesap et bakalım. Hangi sevdiklerim alınırsa ben nasıl tepki veririm? İşte o noktada hazır olup kurban olduğum muradın ve rızan neyse, ben de benim rızam senin rızandır. Sen bana kötü yapmazsın ki. Dünyada da ahirette de bana kötü yapmazsın. Ben Müslümanım ya Rabbi. Sen benim dostumsun, düşmanın değilim, kafir değilim ya Rabbi. Ha, o zaman hazmetmek lazım. Zaten bu nerede zuhur eder? Tezahür eder. Başına gelince tezahür eder. Başına gelmeyince kadın çocuğunun mezarında ağlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, biraz da sesli bağırıyormuş kadıncağız. Sahabeden tabii. İttakillâhe vasbiri. Hanım dedi, Allah'tan kork, sabret. Kadın da anlamadı, ne dedi? Git işine dedi ya. Tanımadı Efendimiz'i. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Dedi git işine, senin başına geldi mi bu işte konuşuyorsun? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başına çok geldi. Bütün çocukları vefat etti. Kasım vefat etti. İbrahim vefat etti. Abdullah vefat etti. Yani iki oğlu, en az iki oğlu Mekke'de. Bir oğlu İbrahim Medine'de. Allah şefaatlerinden aile etsin. Onlar cennette, cennetin efendileri tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün çocukları hayatında vefat etti. Bütün çocuklar. Bir tek Fatıma validemiz 6 ay kaldı yani. Senin başına geldi mi dedi. Anlamadı. Başına gelmez mi sallallahu aleyhi ve sellem? Başına gelmez mi? Ama ondan sonra dediler sen ne yaptın? Dedi ne yaptım? Dediler o Resulullah'tı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvah dedi. Şimdi çocuğum ölmüşten beter oldum. Gitti ya Resulallah. Ben ettim sen etme. Ne olur affet. Şudur budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben affederim. Bana bir şey yapmadın ki. İnneme sabru inde sadmetil ula. Ama sen sabrın ecrini kaybettin. Çünkü neden? Sabır darbenin ilk geldiği noktada Allah'tan razı olmaktı. Sen orada bağırıp çağırdın. Yani ben senin adına üzüldüm yani. Sen sabrın ecrini kaybettin. Zaten ölen çocuğun geri gelmeyecekse bir de Allah'ı kızdırmanın manası var mı? Yani giden zaten geri gelmeyecek. Bundan daha iyisini geri getirme imkanına sahip olan bir Allah var Celle Celaluhu. Her şeyi telafi eder. Her gidenin yeri dolar. Her gidenin yeri dolar. Resulullah müstesna. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun yerini kim dolduracaktı? Onun için rıza üzere olsan bak mükafatlarını okuyorsun işte. Defterini sağ eline koyarım. Feyekra'u menşura. Açılmış olarak önüne gelir ve huzur içerisinde amel defterini okur. Bakar ki Mevla'yı kızdıran bir şey bulamaz. Bizim defterimiz açılsa biz bayağı bir Rabbimizi gazaplandıracak şeyler buluruz. Onun için sildirelim diyorum. Sildirelim yani. Kayıtları sildirelim dediğim o. Bu kadar mahfu mağfiret sebebi var. Yani bir risale onun için kısadan hazırlayacağım hatta. Geçmiş günahları gelecek günahları da sildiren hasletler. Bir 20-25 tane var. İbn Hacer Askalani müstakil risale yazdı buna. Diğer bazı alimlerin de var. Toplayacağım da. Geçmiş günahları da bağışlatıyor. Gelecek günahları da bağışlatıyor. He? En kolayından bir şey söyleyeyim mi? Deniz kenarına gideceksin. Sakın plaja gitmeyeceksin ha. Hepten sildireyim derken yazdırırsın dolu. Deniz kenarına gideceksin. Dalgalar var ya dalgalıyken. Böyle deniz çarşaf gibiyse yine olmadı. Dalga geliyor, dalga devamı. Geleceksin, her dalgayla tekbir getireceksin. Dalgaları sayacaksın. Her dalgada Allahu Ekber. Her dalgada Allahu Ekber. Mesela. Nasıl bir amel? Çok güzel bir amel. Ama hoca arada bir piknik de yapabilir miyiz? Yapabilirsin. Ya bir şey de yiyebilirsin arada. Dalgaları sayarken her dalgada tekbir getireceksin. Misal. Alimler bunu zikrediyor. Tekbir zikirden dolayı. Anladın mı? Böyle ameller var, güzel şeyler. Geçmişi de temizletir, geleceği de korur muhafaza eder, gelecekleri de bağışlatır. Bu çok acayip hasletler var. Şimdi turcular, en kuvvetlisi Ebu Davud hadisidir. Turcuların da işine gelir ama komisyon istemem. Sahih hadis, Ebu Davud'da sahih hadis. Kim Mescid-i Aksa'dan ihrama girer de oradan gidip ömre yaparsa geçmiş günahlar da bağışlanmıştır. Ölene kadar gelecekleri de bağışlanmıştır. Sahihtir Ebu Davud diye hatırlıyor. Şimdi biraz başlamışlar. Fakat işte ihram falan gelsen İsrail şey yapıyormuş falan. Onun için ihrama niyet ediyorsun. Hemen oradan havaalanı Ürdün'e geçiliyor. O arada işte birkaç saat geçiyor. İhram yasağı oluyor tabii ama ona sadaka kurtarır. Bir saat, iki saatlik elbiseli gidiyor çıkıyorsun ya. O aradaki saate göre sadakanı verirsin. Dikişli giydin ya mübarek, anlamıyorsun mu? Anladın da. Ha. Ondan sonra bana kaba diyorlar. Ya mübarek, kabalıktan değil, laf anlamayın, yanlış anlamayın diye konuşuyorum. İhrama giren dikişli giyemez. Ama orada şimdi seni çıkartmaz İsrailliler. Onun için sen ne yapıyorsun? Elbisenle ihrama niyet ediyorsun. Üzerinde dikişli elbise varken ihrama niyet etmek sahih midir? He? Ya siz bayağı korkmuşsunuz ya. Helal olsun. Korkun, korkun. Sakın fetva vermeyin. Sahihtir. Sahihtir, ceza gerektirir. Bunu 24 saatte giyinsen veyahut da ömrenin tamamı diyelim birkaç saatte yapılabiliyor. İşte ona göre mukayese edersin. Kaç saatlik bir şeyse sen elbiseleri çıkartıp işte oradan Ürdün'e mi geçeceksin? Nereye geçeceksin? Havaalanında hemen ihramların hazır ya çantanda. Giyene kadar. Ona sadaka verir. Ama ihramın Mescid-i Aksa'dan niyet etmiş olur musun? Olursun. Bu hadis-i şerifinde müjdesine dahil olursun zaten öbür tarafı zaruretten yani keyfi bir şey elbise giymiyorsun. Anladınız mı? Yani ihram namazına niyet ediyorsun, ihrama niyet ediyorsun, umre ihramına. Tabi uçağınız Mekke'ye gidiyorsa ha. Yeşilköy'e gelen uçakta niyet etmeyin, kalırsınız ha burada ihramda ebedi. Mübarek adam. O özel bir şey. Oradan Ürdün üzerinden umreye gidenlere konuşuyorum. Duydum başlamış böyle bir şey. Siz duydunuz mu? He? He? Ha, Diyanet başlatmış diye diyoruz. İyi. Yani başlattıysa iyi bir şeydir, hayırlı bir şeydir. Beni çok sokmuyorlar İsrail'e, onun için ben çok düşünmüyorum. Ama para vize vermezler. Ve lakin size vize veriyorlarsa gidin inşallah. Gidin, bana da niyet edin, bana da dua edin. Peki bir ömreyi bana hediye edersiniz falan. Öyle bir şeyler de olabiliyor İslamiyet'te tabii ki. Evet. İnşallah gidin, gidin. Yani bu çok büyük müjdedir Ebu Davud Hazretleri. Gelecek günahları. Gafarallahu aleyhi ma tekaddeme min zembi ve ma teekkar. Gelecek günahları bağışlanmak kadar önemli bir şey yoktur. Evet. Bir dua daha var, onu da öğretirim sonra. Zannedersem o Ramazan içerisinde bakarım, onu da söylerim size. O da elbise giyerken. Masrafsız iş. Masrafsız şu iş bu iş. Elbiseni giyerken bir dua okuyoruz. Elhamdülillah lezî kesâni hâde sevbe ve râzıkanîhî min gayri havlin minni ve lâ kuvve. Elbiseni giyersen, bunu okursan gelecek günahlarda bağışlanılıyor. Bu da sahih hadisler. Ya hoca bu kadar kolayı verken bizi ta Tel Aviv'den, Ürdün'den nerelere götürdün ya? Ya kardeşim, onu da söylüyorum. Bunu da söylüyorum. Garibana göre de projemiz var. Zengine göre de proje. 2000 dolarlığa da projemiz var. 1 liralığa da projemiz. Proje çok abi. İster o ameli yap, ister bu ameli yap. Allah fakiri neden mahrum etmiş mübarek? Elbise giymiyor musun? Donunu giyerken dua edeceksin işte. Bir şey demedik ki sen. Allah Allah. Elhamdülillah illezi. Veyd Hoca bulursa sayfayı söylesin. Mübarek oturuyorsun orada, bir hayrın olsun Mahmut. Bir hayrın olsun ümmete, millete. Adama sayfa söyleyeceğiz daha. Belki biri kurtulacak. Bizim hanım da bana kızıyor. Mahmut'a sert davranıyorsun diyor. Ya ben sert davranmıyorum. Kandilde öyle bir bağırmış mıyım? Ne etmişim? Getir demişim şey falan. Allah Allah. Ya diyorum, o darlanmıyor. Sana ne oluyor diyorum ya. Efendi baba da çok titiz adamdı. Sofrada yemek yiyenler dökerse üstüne çok kızarmış. Allah. Yani temiz olsunlar diye, anladın mı? Hanife anne de öyle demiş. Ya sen mi yıkıyorsun demiş. Dermiş efendi babaya. Efendi dermiş. Sen mi yıkıyorsun dermiş. Adamı mahvettin sofrada ya dermiş. Efendi baba dikkat edin ya dermiş. Dökmeyin üzerinize dermiş. Yani böyle hassasiyetler oluyor bazı kere. Ama ben işte iyi niyetle olsun diyorum. Biraz taşkala yapıyorum ara sıra. Sümme la cealu beyni ve beyni tercüman. Defterini sağına koyarım. Açık bırakırım. Sonra onunla arama tercüman koymam. Ne demek tercüman koymam? Özel görüş. Özel görüşürsün ama herkesle özel görüşme hadisi var. Ama etarifu zembekeze, şu günahını hatırlıyor musun? Etarifu zembekeze, Bukhari hadisidir bu. Şu gün, şu saat, şuradaki şu günahını hatırlıyor musun? Ya böyle bir özel görüşme çok tehlikeli bir özel görüşme. Ama bu sağ eline verip de defterini araya tercüman koymam buyurdu. İşte o Mevla'dan rıza almak için, sena almak için, makam almak için tercüman koymaz. Mevla direkt ona şeref vermek için direkt muhatap olur. Öbüründe millete teşhir etmeyeyim, rezil etmeyeyim diye Mevla özel görüşür. Ama onu iyi bir benzetir. Hatta okul düşünür ki şimdi bana meleklere diyecek ki alın bunu doğru cehenneme götürün. Tam o zihniyete girer. Çünkü mümkün değil, ben bu kadar günahımı benim önüme döktüyse cennete gidecek durumum yok diye ümidi keser. İşte o zaman buyurur ki ben dünyada bunları örtmüştüm. Bugün de ancak ben affedebilirim. Hadi git cennete der. Setertu haleke fid dünya ve neğfiru haleke liyum. Efendi Hazretleri'nin çok okuduğu Bukhari hadislerindendir bu. Çok ümitli varız ya. Çok ümit varız. Müjdeler çoktur inşallah. Tümme erfa'u iley. Sonra onu kendi huzuruma, makamıma yüceltirim. Yine de feyenkep mümerraten kah tökezler. Al, o da tökezliyor. Kah tökezler ve kumu merraten kah kalkar, hareket eder ve eskünü merraten bazen de bir oturur dinlenir. Allah Allah. Bu makamda olsa da bir tökezlenme oluyor. Sıkıntı mahşer. peygamberler beni kurtar diyor ya. Sen ne diyorsun ya? Allahümme sellim sellim. Beni kurtar diyor ya. Ümmetini istemiyor ya. O dehşette. Nasıl biz bu aradan sıyrılacağız da cennete gideceğiz? Ben bir yandan ümitleniyorum. Bazı şeyleri de görünce ya diyorum bu müjdelerde hep bizi mi bulacak diyorum ya. Ama bakıyorum iyi bir şey değil belki ama bu durumu ahvali görünce herhalde affoluruz diyorum. Yani memleketin ahvali perişanesini, yani bu rezaletleri, bu namazsızlık, bu abdestsizlik, bu zikirsizlik, bu şuursuzluğu görünce yani kurban olduğum ama işte af Allah'ım yine de buyuruyor ya ama bilenle bilmeyene aynı muamele yapmayacağım. Size de öğrettimse size de çok soracağıma dikkat edelim. Biz de şimdi bir şeyler biliyoruz yani. O zaman hesabımız ağır olacak. ثُمَّ يَجُوجُ الصِّرَاط. Sonra sıratı geçecek. Nasıl geçecek? Oğuz'ta çok ders yapmışım sırat hakkında. Sıratı bu şimşek gibi geçer. Tökezlenmez. Tökezlense de kalkar. Cehennem çengellerine takılmaz. ثُمَّ تُبَعَدُ لَوْ cehennem. Sonra cehennem ondan uzaklaştırılır. Çünkü bazı kullardan 500 sene, 1000 sene cehennem uzaklaştırılıyor. Bize Ramazan'ın son 10 gününde itikaf var. Bir gün bile itikaf yapsa diyor cehennem, onunla cehennem arasına ne konur? 7 hendek. Hendek, hendek. Hendek ne demek? Hendek diyorsunuz işte. Arapçadır. Gökle yer arası kadar uzun hendek. Gökle yer arası kadar. Bir gün itikaf yapsa 7 hendek açılıyor. Allah. Yani cehennemle arası. Cehennem uzaklaştırılıyor. Yani ondan da kısa da bahsedirse itikafta belki 10 gün yapamazsanız da bir gün, iki gün yapsanız iyi olur. Gece de camide kalırsınız. ثُمَّ تُزَيَّنُ لَهُ الْجَنَّةِ. Sonra cennet onun için süslenilir, süslendirilir, ziynetlendirilir, kuşanır, hazırlanır. Ben seni bekliyorum diye ona arz-ı endam eder. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَشُّهَدَى. Nebiler ve şehitler getirilir. Peygamberler şahitliğe getirir. Şüheda şahitler. Herkesin şahitleri getirilir. Efendim. وَيَتَعَلَّقُ الْمَظْلُومُونَ بِالظَّالِمِينَ. Mazlumlar zalimlere yapışır. Haksızlığa uğramış. Kim ona haksızlık etti? Şu idareci, şu yönetici, şu polis, şu asker. Kimse yani. Kim kime zulüm yaptı? Komşu, patron, amir, memur. Koca karısına, kadın kocasına her türlü zalimlik oluyor. Mazlumlar zalimlere yapışır. وَيُضَعُ الْكُرْسِيُّ لِفَصْلِ الْقَضَىٰ. Mevla'nın kürsüsü konulur. Kürsüyü herkes görüyor. Mevla Teala mekandan münezzeh. Kürsü yani o arş gibi Allah Teala'nın gücünü temsil eden makam. وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Kürsüsü gökleri yerleri kaplamıştır. Köklerden yerlerden geniş kürsü var ya, ayetel kürsi, kürsi ayeti zaten. O kürsüyü göreceğiz inşallah. O kürsü konulur. Niçin? Mahkeme-i Kübra'da faslı kaza için. Yani hakları alacaklar, mazlumun ahını, hakkını zalim de asla bırakmayacak. Hatta işte boynuzsuz koyun, boynuzlu koyun işi de hadis-i şeriftir ve sahiptir. Koca karı hurafesi değildir. Değil mi? Şimdi Diyanet açıklama yaptı ya. Ramazan programlarında diyor, hurafeler konuşmayın diyor. Ondan sonra ne diyor? Bir şey daha diyor, bir iki kelime söylüyor. Ondan sonra efendim, insanları ötekileştiren şeyler konuşmayın diyor. Kimseyi ötekileştirmiyoruz zaten. Neyini ötekileştireceğiz de? Herkesi kendimizden eftal biliyoruz. Ama acaba Diyanet'e sorsak, hurafeler mefhumu nedir? Size göre hurafe ne demektir? Hurafeler ansiklopedisi yazar mısınız? Desek, Deccal'ın çıkacağı hakkındaki mütevatir hadisi hurafelere sokarlar. İsa Aleyhisselam gökte yaşadığı ve nüzulü hakkında mütevatir inkar edenin kafir olduğuna icma var diye Alusi'nin beyan ettiği meseleyi hurafelere sokarlar. Diyanet Reisi kendi ağzıyla demedi mi ki fiten hadisleri sorunludur? Halbuki Bukhari Müslim fiten kitaplarıyla doludur. Onun için size göre hurafe nedir diye bir sorsak iyi olur değil mi kendilerine? Sırat var mı mesela? Bir sırattan geçilecek. Bu hurafe midir değil midir? Cesetler dirilecek, cehennemde insan yanacak, ne kadar yanacak, ne olacak? Hurafe midir değil midir? Şimdi bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü birçok ilahiyatçılara göre cesetler dirilmeyecek. Tabii. Birçok ilahiyatçıya göre cesetlerin haşrını inkar ediyor. Ne sordular Yaşar Nuri'ye? Öldükten sonra bu bedenlerimiz dirilecek mi? Git bak kabristana ne kalmış dedi ya. Şöyle yaptı, un ufak dedi ya. O mu dirilecek dedi. E bu kafadadırlar ama öyle zannetme. Diğerleri de bu kafadadır. Haşre ecsadı münkirdirler falan falan. E şimdi o zaman biz lütfen mutlaka hurafelerle ilgili bilgi istiyoruz. Siz neyi hurafe kabul ediyorsunuz, neyi etmiyorsunuz? Hadis-i şeriflerde geçen şeyleri hurafe kabul ediyorsanız biz de sizi hurafeci kabul ediyoruz. Ne dediğinizin altını doldurun lütfen. Doldurun. Boşluk bırakırsanız herkes her şeye hurafe der. Böyle bir açıklama olur mu ya? Bir liste yaparsın, şu şu gibi hususlarda misaller verirsin, bunlar hurafedir dersin, ben de ondan sonra bakarım, eğer ayet, hadiste geçen bir şeyse, ben de bombardımanımı yaparım. Ama hurafe konuşmayın, altı boş. Ben bir şey anlamadım, siz bir şey anladınız mı? Bir şey anlamadım. Hemen mesaj atalım, şey edelim, telefon açalım. Diyelim ki, böyle beyanlarda bulunuyorsunuz. Eski Diyanet Reisleri de toplamış. Neydi onun da bardakçı var bir tane. Ne bardakçı mı? Bardakoğlu. O Bardakoğlu bütün hadisleri inkar ediyor. Sünnette sakal makal yok diyor. Dört mezhepte tıraşı haram, bırakması farz de korkma evladım dedi. Dört mezhep müsaade eder efendi. Vacip olduğu kesin. Dört mezhebin bütün fıkhında geçiyor. Adam dedi böyle bir şey yok dedi ya. Nereden uydurdular sakalı diyor. Kulağımla dinledim yani. E şimdi bu adamlar meşveri heyeti. Hayrettin Karaman var. Meşhur biliyorsunuz Hayrettin Karaman. Değil mi? Çok önemli bir adam. Hocaların hocası kendisi. Sahabeyi sevmem diyor alenen. Demediğim şey kalmıyor. Afganiye müştehit diyor falan. Dergide var işte. Şimşirgili yazmış hocamız. Bu adamlar işte heyet toplanmışlar işte. Yemiş içmişler, yedikler içtikler. Afiyet olsun. Üç tane de karar almışlar. Takvimimiz doğrudur. İki gündür, üç gündür ben öyle bir toplantı yapsam anasını ağlatırdım memleket. Neler çıkarırdım, neler. Bozuklukları düzeltmek bakımından. Toplantının neticesine bakıyor musunuz? Ramazan'da hurafe konuşmayalım. Kimseleri ötekileştirmeyelim. Bir. İki, kutlu doğumda yine siyer haftası yapalım. Nisan'a sabitleyelim. Üç, takvimlerimiz doğrudur. Takvimleriniz doğrudur. Bir tek takviminiz, saatiniz doğru çalışıyor zaten. Başka bir şey yok. E şimdi, yani bunlar sıratı geçecek, cehennem uzaklaştırılacak, cennet süslenecek, kürsü konulacak. Dolu mahşerle ilgili ayet hadis var. Hep ayet hadis bunlar. Bunlar acaba hurafeye mi giriyor? Hatta milleti korkutmayalım. Namaz kılmayana cehennem var demeyelim. Değil mi? Zekat vermeyene alnı dağlanacak, sırtı dağlanacak ateşten demeyelim. Hiç. Hiç bunlara karışmayalım. Hazırladıkları hutbeleri görmüyor musunuz? Ne anlıyorsunuz siz hazırladıkları hutbelerden? Bir kişi şu hutbelerle namaza başlar mı? Bir kişi şu hutbelerle zekat verir mi? Bir kişi şu hutbelerle hacca gitmem çok önemliymiş, mutlaka gideyim der mi? Hutbelerin durumunu görüyorsunuz. Konuşulan konuları görüyorsunuz. Ya Allah şöyle buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Efendim önümüzde ahiret var. Cehennem var, cumaya geliyorsunuz, beş vakit kılmazsanız bu cumadan aşağı değildir ikindi namazı. Bak bir namazın terkinde şu kadar azap var falan falan falan. Yok. Dün de çıkmış öne onun adı. Taslaman. E diyor ki yani ya diyor, İslam'da diyor hiç diyor böyle ceza meza yoktur diyor ya. Zorlamak da yoktur diyor ya. Kılmasın, etmesin, içsin, affedersin bilmem ne etsin. Bunlarda böyle bir şey yok diyor ya. Bunlar nereden çıkartıyor bunu diyor. Mesela diyor Kur'an'da diyor içki yasaktır ama diyor. Böyle hiçbir cezası yoktur diyor İslam'da diyor. Ya Resulullah uydurdu yani sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün hadisler diyor Bukhari, fıkıh, hadis hepsi karışıktır diyor. Hepsi karışıktır diyor. Bir tek Kur'an diyor. Bir tek Kur'ansa ben de sana Kur'an'dan okuyorum. Faktahu eydiyevma. Çalan hırsızın kadın olsun erkek olsun ellerini kesin diyor. Ne diyeceksin Taslaman beyefendi? Fecdedüm semanine celdeten diyor. Zina eden kadın erkeğe 80 sopayı vurun diyor. Bunlar Kur'an değil mi? Çıkmış bütün milleti uyutuyorlar orada. İslam'da ceza yokmuş. Müeyyide yokmuş. Namaz kılmayan kılmasın. İçki içen içsin. Zina yapan yapsın. Ayet ya, 80 sopa ayet değil mi? Hadi rejim ayetine diyorsunuz ki yok. Halbuki var. Mensuhtur, lafzan mensuhtur, hükmen bakidir ama neyse onu tartışmıyorum şimdi. Kur'an'ın metnindekileri söylüyorum. Allah ve Resulü'ne savaşanlar diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Asılmaları, elleri, ayakları çaprazdan kesilmesi. Bunlar yok mu Kur'an'da Maide suresi? İslamoğlu kafası. O da orada mealin altına ne yazmış? Ya bunlar sembolik şeylerdir diyor. Yoksa uygulanacak hükümler değildir diyor. Allah orada hüküm veriyor. Bizimki gerekçeli meal yazmış. Bunlar uygulanmak için değil. Böyle bir yani temsili, sembolik bir şeyler anlatılmış diyor. Kur'an'ın metnine yazıyor bunu. Sen hurafeci arıyorsan İslamoğlu'na bak. Adem Aleyhisselam'a baba buldu. Onlara bir reddiye yapan yok. İşleri güçleri cübbeli takkeli, sarıklıyla uğraşıyorlar. Tabii. Yapmayın bunu ya. Onun için yani bunlara kalsa Allah'tan bu tarikatler var. Allah'tan bu Ehl-i Sünnet camialar var. Bunların hürmetine şu memlekette İslam bugüne geldi. Yani Mehmet Zahid Efendi Hazretlerinden, Ali Adar Efendi babamızdan, Sami Efendi Hazretlerimizden, değil mi? Raşid Erol Efendi Hazretlerinden. Tabii bizim efendi zaten başımızın tacı, bütün hizmetlerimizin müsebbibi. Bu evliyaullah, tabii geriden beri ekseri vefat etmişleri sayıyorum yani. Bu zatların, daha çok sayamadıklarım vardır, haklarını helal etsinler. Anadolu'da bilhassa. Bu zatların açtığı çığırlar olmasa, bugün biz bu ilahiyatın kafasıyla Müslüman olabilir miydik arkadaşlar? Kadere imanımız kalır mıydı? Teravihimiz 20 rekat kalır mıydı? Efendim hiçbir ibadetimiz kalır mıydı? Hiçbir namaz yok diyor. Şu namaz yok, bu namaz yok, kazası yok, cezası yok. İhsan eli açık gibi. O da ilahiyatçı. O da ilahiyatçı. O zaman tasavvufa çok yani minnettarız. Tasavvuf ehlinin, büyüklerimizin yoluyla bugün Müslüman kaldık. Allah çoluk çocuğumuza bir iman, ehli sünnet itikadı ulaştırabiliyorsak bu büyüklerin bereketiyledir. Bu büyüklerin bereketiyledir. O İstiklal Mahkemelerinde yargılanıp, o Esat Erbil Hazretleri, ondan sonra işte Bolu'daki Muhittin Efendi Hazretleri vesair. 5 sene hapis yatmış, 10 sene hapis yatmış, kimileri idam edilmiş. İşte kalanlar da mübarekler bize İslam'ı sağ salim ulaştırdılar elhamdülillah. Yoksa nerede ya? İşte nerede? Adam Türkçe ezana fetva vermedi mi Diyanet İşleri Başkanları o zaman? He? Kur'an'ın Türkçeleştirip camide Türkçe Kur'an okunmasına namazda Diyanet İşleri Başkanlık makamındaki adamlar Ömer Nasuh Efendi'den evvel. Ömer Nasuh Efendi ben yapamam bu işleri, fetva veremem dedi, ayrıldı çıktı gitti. Ayrılmak bilen istifaden yok ki. Önüne ne gelse imzalıyor ya. Kur'an namazda Türkçe okunacak dendi. Adam çabuk hazırlayın dedi. Elmalı Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh işi tehir etti de Mehmet Akif de anladı meseleyi. Çabuk meal hazırla. Çabuk meal hazırla. O da şiir gibi yazıyor ya. Çabuk meal hazırla. Allah'tan anladı ulan Kur'an'ın yerine koyacaklar bunu. Yaktırdı onu. Hazırladı, yaktırdı. Baktı Kur'an'ın yerine koyacaklar bunu. Elmalılı'ya da 2'de 1. Ahmet Hamdi Akseki de az değil o. O Ahmet Hamdi Akseki de o da çok illi gaybana değil. O neler etti neler etti. Elmalı Hamdi'ye. Çabuk tefsir hazırla. Çabuk şunu yap, çabuk bunu yap. 4 mezhebe bağlı kalma. Mezhepleri aş. Şunu aş. Hamdi Yazır sağ olsun ehli sünnet adam da mübarek alim. Tehir tehir geciktire meciktire o Türkçe namaz bilmem ne işini meal için tefsirsiz meal olmaz dedi. Hamdi Efendi tefsirsiz meal olmaz ya dedi. Tefsiri de yazacağım dedi de tefsirin şeyi de uzayınca falan o tehlike bertaraf oldu. Yoksa namaz tamamen Türkçeleşiyordu. Ezan gibi. Neler çekti bu millet ya? Hep Allah dostlarının, işte ehl-i sünnet alimlerin, ehl-i sünnet meşayihin bereketleriyle bugün Müslüman olarak kaldık. Çeksinler dinimizden ellerini ya. Çeksinler ellerini dinimizden. Ne uğraşıyor bizim dinimizle ya? Mevlid'i getiriyor Nisan'a, oraya getiriyor bilmem neye. Size kim verdi bu yetkiyi, bu selahiyeti ya? Biz mi seçtik sizi ya? Biz rey mi verdik sizi Diyanet olarak? Heyetinizi biz mi seçtik kardeşim? Bu millet seçmesi lazım o heyeti. O heyeti bu millet seçmesi lazım. Böyle bir şey yok. Oraya geliyorsun, o tayin etmiş, bu tayin etmiş. FETÖ'den, METÖ'den geliyorsun, orada yet kuruyorsun. Milletin mevlütünü bilmem nesini cumartesiye çeviriyorsun be. Hurafeymiş. Ne seninki bu hurafe, benimki bu hurafe? Delillerini getir. Ne konuşuyorsun? Delillerini getir ya. Üste başka yazıyorsun, altta başka yazıyorsun. Ya bunlar acayip ya. Bir tefsir yazdılar. Buhayreddin Karamanoğlu da heyet, Diyanet Vakfı. Eski Müftü Mustafa Çağrıcı da var o heyet. 5 ciltlik mi ne? 4 mü 5 mi? Ya Bakara sözü altında demez mi ki Yahudi Hristiyan cennete girecek? İman 2 şartla da olur. Abduh'un görüşüdür. E niye sen Abduh'un, Mason'un görüşünü söylüyorsun altına? Bu görüş batıldır, sakın inanmayın demiyorsun. Yazdı bıraktılar. Bir şey de sen ne diyor biliyor musun? E biz demedik yani, Abduh'un görüşüdür. Ulan Yahudi Hristiyan cennete girecek bu ayette çıkar mı ya? Tam dinler arası diyalog FETÖ projeleri. O zaman da onu yazdılar. Duruyor o tefsirler. Ulan neyin tefsiri okunmaz? Bunların bir şey yazdığı okunmaz. Şimdi bir hadis mecmuaları çıkarıyorlar. Ne diye biliyor musun? Milletin aklının ermeyeceği, toplumun şey yapmayacağı, o kadına dokunur, bu kıza dokunur, bu erkeğe dokunur, bu gence dokunur, bu yaşlıya dokunur, bu zengine dokunur, bu fakire dokunur. Bu hadisleri çıkarttılar. Hadisleri çıkarttılar. Yeni mecmua hazırladılar yani, büyük bir şey. Ya sen ne dokunuyorsun Bukhari'ye kardeşim? Yani izah et. Anlaşılmayan bir şey varsa, yanlış anlaşılacak bir şey, izah edersin şerhlerden. Dersin ki ulemamızın beyanı bu yöndedi, bu hadisi doğru anlayalım. Yani yanlış anlaşılacak şeyde şerh yaparsın. E bunun dışında sen Allah Resulü'nün beyanlarında işine gelmeyeni hasfedemezsin. Bu yetkiyi sana kimse vermedi. Ya bu milletin dinle diyanetiyle ne bu nepe geliyorlar üstten atamayla bizim başımıza ya? Her şey seçimle oluyor. Şimdi başkanlık geldi. Burada bu da mutlaka şeye açılsın. Re'ye açılsın. Kabul ediyor musunuz? Evet. E tamam. Tayyip Bey hep diyor ki ben halka bakarım diyor ya. Halk burada işte Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkanım ya. Halk burada kardeşim ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Takvimi çek, onu ilerlet, bunu gerilet. Her şey sizin ayarınızda olmaz ya. Cumhur var burada ya. Bu kadar camialar, ulema, evliya yetiştirmiş ya. Heyetler seçilir. Orada bir şura yapılır. Seçim olur, rey olur, neyse. Arasında bir şura, en azından imamlar seçsin bari ya. Hadi halk seçmiyor. Bari imamlar seçsin abi. Bu nasıl iştir? Böyle bir şey olmaz. Bakın eski tehlikeler yeniden gelebilir. Bu halka bırakılmazsa, seçimle olmazsa, eski dönemde, yarın bugün, her zaman Tayyip Bey başımızda değil. Allah başımızda daim etsin. Amin. Sağlık, sıhhat, afiyette muhafaza etsin. Amin. Ama bunun 10 senesi var, 20 senesi var, hepimiz faniyiz ya. Bu sistemler böyle giderse, yarın bir sapığın biri gelirse, ondan sonra bozuk bir adam kafasına göre de bir tane Diyanet Reisi bulur. Bulmadı mı eskiden? Bulmadılar mı? Ezanı Türkçe yapmadılar mı abi bu memlekette? Namazı Türkçe yapmak üzere değil miydiler? Kilise gibi sandalyeler, mandalyeler, musikiler koyuyorlardı tam. Tam o arada Allah belalarını verdi de kurtulduk. E şimdi biz yeniden bu tehlikelere geçmememiz için ne yapmamamız lazım? Bu işi atamalara bırakmamamız lazım. Müslüman cemaat, imamı, imamlar, en azından el üstünet insanların bir şurası, bir şeysi olması lazım. Bugün adam bu kafada olmaz. Bak bugünkü bile başımızda mutlaka diyor Nisan'da devam edecek diyor ya. Bugün hükümete rağmen. Numan Kurtulmuş efendim açıklama yaptı. Numan Bey Allah selamet versin. Açıklama verdi adamcağız, dedi ki değişecek dedi ya. TGRT'nin televizyonu. Yani adam hükümete rağmen farkında mısınız? Bugün direniş yaptı. Bunu senin yapma hakkın yok ya. Halk istemiyor, bir şey istemiyor. Hükümet de bunu açıkladığına göre tabii hepsi görüşmüştür. Hükümet kendi arasında görüşmeden Norman Bey açıklayamaz ki. E sen bunlara karşı niye bunu konuşuyorsun ya? Ne var abi? Rebiül Evvel'de yapılsa bu siret haftası. Ne kocunayıyorsun? İlla Nisan niye? Niye? Bu Nisan'ı bana açıkla. Sayın Reis. Böyle bir şey yok. Dinler arası diyaloğun uzantılarını, ondan sonra FETÖ denmiş de çok üzülmüş de FETÖ demiyoruz abi. O zaman diyoruz ki Paskalya bayramına çatıyor. Ne yapacaksın? Paskalya abi bu. Aynı mevsim. Yapmayın bunu ya. Milleti 1400 senelik şeyleri değiştirmek sizin ne hakkınızdadır ne haddinizedir ya. Osmanlı'dan iyi mi biliyorsun? Selçuklu'dan iyi mi biliyorsun ya? Bu yenilikler bizim Ramazan'ımızı yarın çevirecek Şubat'a ya. Onun için konuşmak benden, tesir Allah'tan. Allah tesirini halk edecek. Amin. Evet. Yani bunu şimdi hurafeler konuşulmasın deyince oradan geldim yani. Sen birçok hadise hurafe diyorsunuz. Sizin bu zihniyetinizle bu millet bağdaşamaz ki. Bağdaşamaz yani. Regaib gecesini kutluyorsun. Regaib gecesi hangi kaynakta var? Bir tek bulduğum kaynak Abdülkadir Geylani'nin kaynağı. Osmanlı onu kandil ilan etmiş. Sen de formalite icabı takvime yazıyorsun Regaib gecesi diye. Kaynağını göster. E o zaman benim gösterdiğim kaynaklar da aynı kitaptan. Regaib neyse benim berat namazım da aynı kaynaktan. E ne Osmanlı'dan gelmiş ya kültür. Şimdi onları yavaş yavaş şey edecekler. Birden şey yapamıyorlar. Milletin kandilinle mandilinle oynama. Şimdi onun için mevlidi bir şey ettiler. Denediler. Tutarsaydı baktın Regaib yok. Bir daha sene o yok. Bu yok. Mevsimler şaşacak yani. Bu bir deneme projesiydi. Allah'ın izniyle tutmayacak inşallah. Bir daha zaten boykot yapacağız bu kutlu doğum yaparlarsa falan. Hiçbir salona falan gitmeyeceğiz ya. Gitmeyeceksiniz yani. Ben zaten hayatta gitmedim. Nisan'da ne işimiz var bizim salonda ya? Ya bunları boykot edeceğiz yani. Ya buna bu şey ısrar ederlerse ısrarın altında bit yeni arayacağız yani. Bu kadar olmaz. Hükümet açıklama yaptıktan sonra sen daha ne yapıyorsun abi? He, anlayamadım. Bu direnişi anlayamadım. Çıkacak bir şey bakalım. Ne çıkacak? Bizim için hayır çıksın da. Evet. وَيَقُلْ كُلُّ اِنْسَلِّ قَصْمِي Kürsü konulacak. Benim kimseyle şahsi bir husumetim yok. Sizin de yok. Özel hak hukuk aramızda olanlarımız olabilir. Ama kürsü konulduğu zaman herkes hasmına diyecek ki hasmı ne demek? Alacaklısı, vereceklisi, babasının katili, anasının zalimi. Neyse yani herkesin davalı olduğu insanlar olabilir. İnşallah ahirete böyle işler kalmaz başımızda da. Helallaşmalar asıl olur da ahirette kimse bizden davacı olmasın. Yani davacı olmayacak şekilde kulaklarından halas olarak ölmeyi nasip eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Beyni ve beynekel hakemullezî lâ ecûr. Ey hasmım, ey davalım, ey müştekim, müştekam neyse, seninle benim aramda kim var? Asla zulmetmeyen, ismi şerifi hakem olan, Allah'ımızın bir ismi de nedir? El-Hakemü Celle Celaluhu. 99 Esma-i Hüsna sayılıyor ya. El-Hakem yok mu? El-Hakemül Adlül Latifu diye gidiyor. El-Hakemü hükmünde zerre kadar zulm olmayan, adaletin ta kendisine sahip olan hakimi mutlak. O işi görecek şimdi. Ey gidi hasmım. Dünyadaki mahkemelerde belki rişvet verip işi karıştırdın. Belki yalancı şahit getirip hakimi kandırdın. Efendim, nice davalar yanlış sonuçlandı, değil mi? İşte, Ahmet Hakan bana iftira etti. Şahri Şerif'in suyunu satıyoruz, tesis kurdu diye. Biz de mahkemeye verdik. Savcı Bey takipsizlik verdi. Dedim Sayın Savcım bu nasıl oluyor? E dedi ki sen tesis açmışsın. Nereden gördünüz? Gazetedeki resimden dedi. E dedim bir de bana sormadınız mı? 25 senelik tesis adamın gidin ziyaret edin. Benimle ne alakası var dedim. Ya öyle bilmiyordum dedi. Ama takipsizlik neye göre verdiniz dedim. İftira yaptı bana dedim. Misal şimdi bende kabahat. Niye bende kabahat? E şimdi gidip buradan adalet aranır mı? Aranmaz. Adam bana internetteki haberi çıkarıyor. Ben sucudaymışım. İyi ben neredeysem ora benim. Neredeysem ora benim abi. Ya bu makama gelmişsiniz. Allah işinizi rast getirsin. Hak üzere hüküm vermeyi nasip etsin. Biz onlara duacıyız. Bedduacı değiliz kimseye. Ama takipçilik veriyor. E peki bu kadar kolay mı bu iftira? E ben şimdi burada... Adam bana diyor ki su satıyor diyor, bilmem ne diyor, peygamber saçını istismar ediyor, dini istismar ediyor diyor. Burada bana iftira atıyor, bu suyu sattığımı ispat edecek o zaman. Hürriyet gazetesine yazıyorsun bunu sen ya. Mektupta yazmıyorsun ki. Sözcü gazetesine malzeme, Halk TV'ye malzeme, her yere bunu haber yaptırıyorsunuz. Arkalar FETÖ'den geliyor tabii, bu haberlerin hepsi FETÖ'den çıkmıştır evvelden beri. Satranç hariç, satrancı başka bir mahfil çıkarttı, o ayrı. Allah bütün o mahfilleri darmadağın eylesin. Amin. Şimdi bu kadar konuyu üst üste getiriyorsun. 2 ay geçmiyor yeni bir dava. 3 ay geçmiyor yeni bir mevzu gündemde. Niye cübbeli itibarsızlaşsın? La cübbeli itibarsızlaşsın ne olacak? Cübbeli itibarsızlaşsa sen mi itibarlaşacaksın? Ey FETÖ! He? Sen mi itibarlaşacaksın? Mesihlikten, Mehdilikten geldin terör örgütünün başkanlığına. Allah rezil ettikçe rezil ediyor. Batırdıkça batıyor. Bari bir tevbe et ölmeden evvel ya. Ya bir tevbe et ya. Ben vatan hainliği yaptım de ya. Vatan hainliği yaptım de ya. Geleyim de beni ne yapıyorsanız idam edin de ya. Bari oradan kurtar. Belki yırtarsın bak. Sana bir tavsiyem var yani. Ya bırak Amerika'yı Trump'ı mırampı sen. Kalk gel ya. Senin adamın çoktur. Gizli bir uçakla gel ya. Gizli bir gel. Teslim oluyorum de ya. Vatan hainliği yaptım. Mossad'a CIA'ya çalıştım de ya. Bari imanını kurtar be. Yok. Nasip olur mu? Olmaz. Olmaz. Haine nasip olur mu arkadaş? Beni itibarsızlaştıracak. Attı beni içeri. Kendi itibarlaşacak. E bak. Beni hapse attın 40 tane suçlan. Bütün millete beni rezil etmeye kalktın. E şimdi senin durumun ne? Terör örgütü başkanı. APO ile FETÖ. E şimdi sen bu duruma döndün. Hala anlamıyor musun ki hak ile savaşılmaz? Hala anlamıyor musun ki batıl ile yücelinmez? Batıldasın, dalalettesin, felakettesin, dinler arası diyalog şirkine düşmüşsün. Vatikan'a, Mossad'a, CIA'ya çalışmışsın. Bu kadar milletin kanına girdin, mahvettin bu kadar ümmeti. Allah sana lanet eylesin. Allah Allah Allah Allah. Azabıyla gazabıyla. Tecelli eylesin Allah. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi. Şu kadar insanlar Müslüman diye, hacı diye, hoca diye bunlara yardım ettiler, şey ettiler. Şimdi perişan halde herkes. Perişan aileler, mahvolmuş, akrabalıklar, bilmem neler, yüz binlerce insan, milyonlara taalluk et. 100 bin, 110 bin kişi işten atılmış, hapiste ne demek? Çap bunu 3'le 4'le, 4-5 milyon insan. Ya ne 4-5 milyon? Memleketin tamamı ifsat oldu da. Hiç kimse bir yere güvenemez hale geldi herkes. Sağımda FETÖ'm var, solumda FETÖ'm var diye bakıyor. Dün bir adam FETÖ'ye benziyormuş, şeyden indirmişler. Metrodan indirmişler ya. Belki demişler geldi meldi bu herif Mehdi midir nedir sapık mıdır? Bizim arabada yakalanmasın demişler yani. Haberlerde gösteriyor herifi. O adam da bir sakal bırak bari mübarek adam. Her otobüsten indirecekler. Bir tutan bir sakal bırak beyaz. Anca kurtarırsın ben sana söyleyeyim yani. Anca kurtarırsın FETÖ sakal bırakana kadar sen bırak yani. Adamı indirdiler arabadan. Ne uğursuzluk oldu görüyor musun? Benzeyene tahammül edemiyor millet. Bu millet haklıdır. Ha o adama yaptıkları yanlıştır. Abi kimlik kontrolü yap adamın bari sen. Ne FETÖ diye indiriyorsun adamı ya. Ama millet patlayacak hale geldi. Her işin içinde bu çıkıyor. Her kararın arkasında bu çıkıyor. Cemaattan arkada çıkıyor. Cuma'da çıkıyor. Hutbede çıkıyor. Diyanette çıkıyor. Fıkıh heyetinde çıkıyor. Her yeri ele almış. E bundan sıyrılın be kardeşim. Bir an evvel kurtulun bu dalaletten ya. Yani bunları sıyırın çekin atın içinizde. Onun için yani o gün ne buyuracak Rabbim? Şahitler getirildi, enbiya getirildi, kürsü kuruldu, hakim mutlak tecelli etti. Herkes hasmına ne diyecek? Benim hasmım, ben bir sene hapiste yatırmış, bir dünya kadar iftira atmış, beni mahvetmiş. Daha ondan sonraki yaptıkları hariç. Evet, ne diyecek? Benimle senin aranda kim var? Asla zulmetmeyen El-Hakem Celle Celaluhu var. Bakalım şimdi Mevla ne hükmedecek. Onun için ثُمَّ اَرْفَعُ الْحُجُبْ بَيْنِي وَبَيْنِي Ama eğer Allah'ın dostuysa, eğer rıza makamına vasıl ise, o zaman Mevla buyuruyor, ben ona asla zulmettirmem, zerre kadar zulmetmem, her türlü nimetlerimle, mükafatlarımla mesrur ederim. Buradan itibaren inşallah saat 6:30 gibi haftaya devam edelim ve nasip olursa işte Diyanet bir yeri bir açıklamada yapmazsa yani Hacı Bilal öyle derdi rahmetli. Kirasun'dan arardılar. Efendi Samsun'dan çoluğa çıkmış, ordudan. Derdiler ki bizde kaçta olursunuz? İhvan toplandı camide. Hacı Bilal de derdi telefonda önümüze bir sakalsız çıkmazsa bir saatte geliriz. Ne demek? Çünkü benzincide bir sakalsıza rastlasa Efendi Hazretleri bazen bir saat ona sakal bıraktırmaya uğraşıyor. Bir saat. He, adam diyor inşallah, diyor suçu Allah'a atma, inşallah Allah dilediyse diyorsun, Allah dilemedi mi seni sakal bırakma? Dilemeseydi seni köse ederdi derdi. Efendinin vaazlarını görüyor musun? Allah seni kadın etmedi. O zaman Allah dilese diyemezsin derdi. Çünkü kadın etseydi sakalın çıkmazdı. Köse etseydi inşallah derdin. Şimdi sana Allah sakal vermiş, sen diyorsun inşallah. Sen derdiği suçu Allah'a atma. Allah diledi, sen dilemedin. Suçlu sensin. Bıraktım de. Adam yine inşallah. Ya inşallah deme, bıraktım de. Yani inşallah kaçamak olduğunu efendi anlardı. Bıraktım de elini kolunu sallaya pazarlık, pazarlık, pazarlık. Ya bir saat. Yani uğraştığı olurdu ben. Bir saat, iki saat. Bir adamın sakal bırakması için. Yani haramdan kurtulması için. Sünnete ittiba etmesi için. Efendi böyle bir insandı. Ondan sonra adam işte efendim, ya hoca efendi sözümde duramam diye korkuyorum. Ya korkma, sen söz ver. Ondan sonra ne yalan söyleyeyim, şimdi bırakamayacağım. E doğru söylediğin yalanından beter derdi ya. Bu doğru böyle doğru mu olur derdi falan. Haram işleyeceğim diyorsun. Ayet, hadis, anlat, anlat ya. Siz de dersiniz ki ne uğraşıyor bu adamla? Var bir hikmeti işte. Uğraşırdı o adamla. Bazı işte her zaman bir değil. Adamına göre. Ondan sonra ondan söz alırdı işte neyse. Bazı da söz alamazdı. Bazısı geçiştireyim diye söz verirdi falan. Onu anlardı mübarek. Ondan biraz ya, üzülürdü. Hani lafı kapatalım meselesini. Ama böyle söz vermeyen de olursa çok şey yapardı ona. 20 sene, 30 sene uğraştığı adam var. Adamı sonra arar bulur. Ya bir kadına çarşaf giydirmek için Rusya'ya giderim derdi. Bir sakal bıraksa Çin'e giderim derdi. Böyle yaptı bu şeyi, sünnete ittiba ihyayı yani. Bu işler kolay değil mübareğin. Çok büyük gayretleri var. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. İşte Hacı Bilal'e de o yapardı rahmetli programları da. İşte ararlardı, siz çıkmışsınız Samsun'dan şu kadar oldu. Ordu, neredesiniz? Ordu'dayız. E ne kadar gelirsiniz? İşte derdi, önümüze bir sakalsız çıkmazsa derdi, bir saatte geliriz. İşte yani bir sakal çıkarsa, benim de işte bunlar bir şeyler daha yumurtlamazsalar, inşallah önümüzdeki hafta dersi kitabı bitiririz. Ama böyle bir şeyler yeniden karıştırırsalar, ondan sonra uzuyor o zaman. Ama ve lakin, inşallah bitiririz. E bitiremezsek belki şeyde de devam ederiz. Ramazan-ı Şerif'te de bir kısım devam ederiz. Her sene de size orucun fazileti, her sene de aynı şeyleri anlatmayalım değil mi? Biraz başka şeyler de anlatalım. Siz zaten Ramazan Risalesi'nden, oruç Risalesi'nden ilim alırsınız. Yine bir teşvik ederiz ama sıralı tabii dersleri yapıyoruz. İnsanlarda yeni efendim, dönenler var, yeni aklı erenler var. Şimdi dergiden bir şey söylüyorum. Bunu mutlaka yapabilirsiniz, çok da kolay. Efendim, Allah Allah, bu şey, haftaya söyleyeyim, çarşamba, perşembe, cuma oruç olduğu için. Ama haftaya söylesem yine perşembe geçiyor. Bunu söyleyeyim o zaman. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anh vâdâ rivâd. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Önümüzdeki hafta için konuşuyorum. Men kânet lehu ilallâh hâcetun. Bu hadis-i şerif, Ziyahuddin Makdisi, büyük muhaddistir, El-Muhtara kitabı var bende, o 10 cilt falan, Seyyid Malik Hazretleri vermişti. Sonra Kitab-ül Üddesi var, kısa bir kitap, küçük bir kitap ama çok ilim var onda. Bu hadis-i şerif çok kitaplarda geçiyor. Senin Allah'tan bir isteğin varsa diyor, var mı Allah'tan bir isteği olan, hacetimiz var, bir önemli bir mesele var başımızda, çözemedik. Şimdi ben bunu yapamıyorum tabii, oruç tutamıyorum falan ama فَلْيَسُمُ الْاَرْبِعَى çarşambayı tutsun. Şimdi anlatıyorum, bu hadis-i şerif sayfa 92'de. Vel gamis perşembeyi de tutsun. Vel cumaate cumayı da tutsun. Yani Ramazan'dan evvel bir hafta kaldı. Ramazan'da yapayım dersen olur mu? Niye? Ramazan'da da tutmayıp da gavur mu olayım demiş yani. Bektaşi sahur yiyormuş ya. Oruçta tutmuyormuş. Demişler sahura ne kalkıyorsun? Sahurda yemeyeyim de gavur mu olayım demiş yani. Şimdi onun için Ramazan'da olmaz bu. Şimdi işte önümüzdeki hafta mı kaldı? Ne kaldı? Çarşamba, perşembe, cuma oruç tutsun. Bu hadis-i şerifi hiç duymamışsınızdır. Çok önemlidir bu. Mutlaka işiniz çözülecek ama. Feydakâne yumul cuma. Cuma günü olduğu zaman tatahara iyice temizlensin. Bu ne anlama geliyor? Gusül abdesti alsın. Zaten cumadaki gusül kuvvetli sünnet. Cuma günü gusül abdesti alsın. Ve râhilel cuma, cumaya çıksın. Namaza çıksın. Fetesaddeka sadakaten. Bir sadaka versin. Bir fakire. Gallet az olsun, evkesürat çok olsun. Yani sadakanın miktarı söylenmiyor. Az olsun, çok olsun. Durumuna göre falan. Mutlaka bir sadaka verecek bir şey bulursun. Caminin kapısında da oluyor. Cuma giderken. Daha giderken verecek. Cuma'dan sonraya bırakmayacak. Cuma'dan önce verecek sadakasını. 3 gün oruç. Gusül alıyor. Güzel, sünnet üzere gusül alıyor. Ve cuma çıkıyor. Yolda sadakasını da veriyor. Tamam. Feyda sallel cuma, cumayı kıldığı zaman namaz bitiyor. Kale duası var. Dua sayfa 92'de de hadisin içinde, okunuşu 93'te yani. 93'ün başı bu ayın dergisi. Allahümme inni eselüke bismike bismillahirrahmanirrahim ellezî la ilahe illâhu âlimul gayb ve şehâdetirrahmanirrahim eselüke bismike bismillahirrahmanirrahim ellezî la ilahe illâhu el-hayyul kayyûmu ellezî la te'hudû sinetü ve la nevm ellezî melet azametü semâvâti vel ard ve eselüke bismike bismillahirrahmanirrahim ellezî la ilahe illâhu anet lehul vücûh ve haşaat lehul asvât ve vecilet minul kulûb min haşyeti en tusalli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ seyyidina Muhammedin ve en tu'tiyeni haceti. En son mesele besmele ismi azamdır. İsmi azamla besmelenin arasında gözün siyahıyla beyazı arasındaki kadar mesafe vardır hadis-i şerifine göre. Bu kaç kere geçiyor besmele? En az 3 kere geçiyor. Besmeleden sonra da bir gördünüz Mevlamızın ne sıfatları geçiyor. Onları anlattınız inşallah. Kulak aşinalığınız var. Efendimiz'e salavat isteniyor Mevla'dan. Sonra hacetimi veresin. Hacetin nedir? Vehiye şudur. Vehiyeden sonra Arapça konuşamazsın. Vehiye'de duruyoruz. Biz ne koyduk oraya? Nokta nokta. Türkçe'ye geç yani. Arapça biliyorsan Arapça. Arapça konuşamıyorsan dersin ya Rabbi işte salavat zaten yapmış oldun ya. Yine de yaparsan iyi olur. Ben şu hacetim var. Mevla'ya müracaat eder. Fe innehu yüstecabu lehu inşallah teala. Hadis-i şerifte inşallah teala onun duası mutlaka kabul edilecektir. Ve kâne yukâ la tuallimu adet dua süfâkum. Sakın bu duayı beyinsizlerinize öğretmeyin. Aklı kıt olanlara öğretmeyin. Gider manyak manyak şeyler ister. Günah şeyler ister. Piyango çıksın ister. Bilmem ne ister. Çok tehlikeli işler var. Bu adam karıyı boşasında ben alayım ister. Böyle salak manyak insanlar var yani. Kadın mı bitti dolu memleket, kız dolu, kadın dolu. Git evlen adamın karısından ne istiyorsun ya? Ne serseriler var ya? Sakın diyor aklı kıt, ahmak, beyinsizlerinize öğretmeyin. Zaten bana diyorlar ki sen o zaman niye öğretiyorsun? Ya ben zaten öğretiyorum ama amel eden yok ki diyorum. Onun için ne beyinli ne beyinsiz fark etmiyor bizde diyorum. Amel eden kalmadı. Ama zaten ben dua ediyorum. Siz de amin deyin. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve ala al seyyidi Muhammed. Allahümme bir hakkı seyyidi Muhammed ve al seyyidi Muhammed. Ve hakkı leyletil cuma. Ya Rabbi benim kitaplarımda, dergilerimde yazdığım dualardan bir tanesini günahta, isyanda kullanmayı nasip etme ya Rabbi. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidine Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Kullanırlarsa kabul etme ya Rabbi. Amin. İcabet eseri izhar etme ya Rabbi. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidine Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. La ed'une bi alameten mevkıtiyati rahim. Bir günah isteyip de dua demesinler. Çünkü günah işler istiyorlar işte. Adam zinaya kuvvet ister ya. Allah muhafaza, manyaklar var ya. Allah'tan gider günaha kuvvet ister ya. İçkiye para ister. Yani çok kötü günahlar isteyenler olabilir. İşte dedim ya kumar, haram, piyango bunlar çıksın isterler. İddia oynar, tutsun ister. Bilmem ne bilmem. Evkatı yatıram ya da akraba ilişkisini kesmek için dua etme tehlikesi var. Yani çünkü adam teyzesine beddua eder, halasına, bazısı anne babasıyla takışıktır. Yani böyle en yakın akraba ile ilgili şeyi sıla-i rahimi kesmek için kabul olmasını ister. Aralarındaki sorunlardan dolayı. Bu duaları yapamasınlar diye sefihlerinize öğretmeyin. Bu hadis-i şerif çok önemlidir. Ben şimdi bu hafta öbürünü okuyacaktım ama baktım ki şimdi çarşambadan başlıyor ya. Onu perşembe okusak yine gitti bir hafta. Düştük Ramazan'a. Amel edemezsiniz daha. Bu sayıda bu yeni sayı gelir. Bu da unutulur gider. Amel etmeniz için bu dergide sayısı geçmeden ben size bu namazı kaynağıyla yazmışım. Sayfa 92-93'te Rabbim Teala amel etmeye muvaffak eyleye. Amin. Ondan sonra size bir salavat-ı şerife yazdıydım. 94'te o. İsmi azam içeren. O salavat-ı şerife ile ilgili efendim bir terkip var. Ne o? Bu terkip nasıl yapılacak? 119 gram bir ukiye. Ukiye demek 119 gram halis zeytinyağı alınacak. Beyaz bir cam kaba konulacak. O kap küçük bir küpün içine konulacak. Evin ya da bulunduğu yerin kıble duvarının önüne konulacak. Bununla beraber günlük bukuru yakılacak. Veya cavi diyor. Cavi de Benjamin bitkisiymiş. Şu andaki ismi Benjamin. Cavi. Cava'dan geliyor. Yani Dönazat tarafında cava var ya, cava adalar. Günlük buğru veya işte Benjamin bitkisi ve kişlik yaprağı katılırsa daha güzel olur. Bunlar ne yapılacak? Tütsülenecek. Tütsülenecek. Zira beyaz günlük evliya ve salihlerin amberidir. Bu buhurlarda yakılırsa icabet-i ervah tarafından tesiri çabuk olur. Yani ruhaniler, meleklerin devreye girmesi ve gelmeleri bu salavat-ı şerife okunduğu yerde senin hayırlı muratların için devreye girmeleri çabuklaşır. Sonra iki rekat hacet namazı kılınacak. Sevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehl-i beytine, sahabesine ve evliyaya hediye edilecek. Bunun ardından kıbleye müteveccih oturulacak. Kıbleye yönelik oturulacak. Zeytinyağını da koydun ya, kıblenin duvarına da doğru iki rekat hacet namazı kıldın mı? İçinde zeytinyağının bulunduğu kabın mevcut olduğu küçük küpün üzerine el konulacak. İsmi Azam mesabesinde olan bu salavat-ı şerife, bu gidiyor ha, bu dergiden sonra unutursunuz yine. Sayfa 94. Allahümme neselüke bismikel azamil mektub min nuri ve cikel âlâ diye başlayan. Geç iki hafta söyledim ya. Bu salavat-ı şerife sayfa 94. 1000 kere okunacak. Kıraat tamamlanınca yine iki rekat Allah razı olsun namaz kılınacak. Sevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytine, sahabeye ve evliyaullah'a diye edilecek. Bu vazifeler biter bitmez oracıkta zeytinyağından bir miktar yenilecek. Yine aynı mahalde tutulan bir zeytinyağından o günle beraber toplam 3 gün olmak üzere 2 gün daha ya da daha fazla süreyle yenilirse hacet sahibinin muradı hasıl olur, birçok faydalara nail olur. Şimdi bunlar mesela kaçan biri geri gelir. Saralı biri bayıldığında ayılır. Büyüden dolayı iktidardan düşen çözülür. Sihir etki eden kişi sihirin şerrinden kurtulur. Başka yönlerden. İktidar sihri başka, o başka. Bağlanıyor ya ailesinden. Allah muhafaza eylesin. Hapisteki kişi serbest kalır. Esir olan kurtulur. Gamı, kederi, hüznü olan derdi zahil olur. Borçlu borcundan kurtulur. İtibarsız durumda olan itibarlı olur. Felçli kişi felçten hasta olur. Zeytinyağı sürülecek felçte, felç bölgesine. Hasta kişi şifa bulur, sıtmaya tutulan deva bulur. Cinlenmiş kişi başına gelen sıkıntıdan kurtulur. Hamile kadın kolayca doğum yapar diye Beyrut kadısı, Evliyaullah'ın reisi Yusuf-u Nebhani Hazretleri nereden naklediyor? Hanbeli imamlarından Şeyh Takıyüddin Eddimeşke el-Hanbeli Hazretlerinden naklediyor. Yani çok geriden geliyor. Bu salavat-ı şerifenin faziletleri, benim tariflerim unutulabilir ama 96. sayfeden sonunda yapılacak işlem, yukarıda zikredilen muratların husulü için şu terkip uygulanır. Zaten onunla bitiyor dergi. Son. Son 4 paragraf, 5 paragraf. Bunu aynen uygulayın. Yanına diğer zeytinyağlardan işleri konulabilir. Üzerine 1000 kere bu salavat-ı şerif okunduktan sonra artık hastalığın şifası için dıştaysa sürülür salavat ile, içerideyse içilir, devam edilir içilmeye. Bayağı fazla koyun. Yani zeytinyağını. Her kere yapamazsın. 1000 kere okumak zor iş. Yani her zaman yapılmaz. Yapabiliyorsanız fazlaca koyun. Bir dertli olana da bir ikram edersiniz. Kendinize bir derdiniz olur. Allah'ın izniyle tesiri hasıl olur. Yalnız o günlükleri de unutmayın. Çünkü o buhurların yakılmasının icabet-i ervah. Melekler çünkü güzel kokuyu severler. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnsanın eziyet duyduğu kokudan melekler eziyet duyar. Soğan sarımsak yiyen camimize gelmesin. Şükür eden melekler ondan uzaklaşırlar. E şimdi o bakımdan güzel de koku olursa, kendin de temiz olursan, güzel de bir buhur falan yakılırsa, melâke-i kiram ervahı daha çabuk icabet ederler. Ve gelirler, duana amin derler ve salavat-ı şerife ile müvekkel melekler vardır. Onlar da tesir bakımından faydalı olur. Melekler burada bir şey yapabilir mi? Melekler bir şey yaratamaz. Peygamberler de bir şey yaratamaz. Allah'tan gayri hiçbir şey, kimse bir şey yaratamaz. Ama meleklere bir yardım etme izni verilmiş midir? He? Ayetten delili var mıdır? Vardır. Fel müdebbirati emra. işleri yöneten meleklere yemin ederim Allah buyuruyor. Bundan dolayı meleklere müdebbirat deniyor. Müdebbirat tedbir ve yönetimde görevliler. Mevla onlara vazifeler vermiştir. Şu surenin görevli melekleri şunlar. Şu ayetin görevli melekleri şunlar. Şu salavatın görevli melekleri şunlar. Ne oluyor? O zikri yapana o melekler muradın hasıl olması için aracı oluyorlar. Ama meleklerin kuvveti bizden fazladır. Tesir alanı bizden fazladır. Biz meleklerden yardım istemiyoruz. Biz Allah Teala'dan yardım istiyoruz. Ama Allah Teala sebepler aleminde bize meleklerle yardım eder. İnsanlarla da yardım etmiyor mu? Doktorla yardım etmiyor mu? Doktora gitme o zaman. İşte nasıl ki Allah kullarıyla yardım eder, melekler de Allah'ın kullarıdır. Yaratmak Allah'a mahsustur. Bu itikadı böylece muhafaza edelim ve bununla da amel edelim. Çok hakikaten büyük bereket hasıl olur. Ben bin kere zor bana elimi koyarak falan bakalım birisi bana da yapar inşallah. Böylece ben de içeceğim inşallah. Daha esas bir mesele var. Onu anlatamadım. Acve ile beraber bunu 363. sayfede İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin Hayatı Eserleri kitabında 363'ten başlıyor. Bunu ben yaptım. Kendim yaptım 7 gün. Yedim. Acve hurmalarını zeytinyağına buladım. 7 tane şekerimi yükseltme ihtimali olduğu halde insülinimi dengeledim biraz. Daha fazla vurdum. Yükseltmedi. Çok şifalar buldum ve birçok kişi yapanlar şu anda çok yeni bir taze hayata kavuşuyorlar. Yani faaliyetleri artıyor ya. Çok. Bu İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin El Medhal isimli kitapta, o da İbnül Hac Hazretleri'nin kitabıdır. İbn-i Ebi Cemre'nin talebesidir. Bid'atları, hurafeleri reddetmek için yazılmış. Bid'at ve hurafeleri kaldırmak için yazılmış. Kitabın adı bu. Onun için bunlar asla bid'at olamaz. Zaten kitabın konusu bid'atlara reddiye kitabıdır. Bu kitapta anlatıyor bunu. Bir terkip var burada. Efendim, bunu 363'ten takip ederseniz 7 acvenin 7 gün yenmesi zaten Ayşe annemizden İbn Ebi Şeybe Musannef'te zikrediyor. 7 sabah aç karnına 7 acve. Yalnız acve hurmasının burada farkı şuradan çıkıyor. Bir zeytinyağıya ayetler, hangi ayetler okunuyor? Ondan sonra bazı ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimeler safrandan yazılıyor. Uzun ama. Herhalde şunlara baksana. İçinde ha, zeytinyağına okunan kolay. İhlas, felaknas, lekat cakum, ben nezülümnel Kur'an levenzelne. Yani onlar burada 365'te yazıyor. Zeytinyağına okunuyor. Efendim, 7 sabah kaşıkla böyle tahta kaşıkla karıştırılırken bu ayet-i kerimeler okunuyor. Bu ayrı bir şey. Bir de o arada üzerine bir nuska takılıyor o 7 gün. O nuska zaten kitabın arkasında var. Onu kesebilirsiniz. Üzerinize takarsınız. O şey değil. Yazmanıza gerek yok onu. Yani o ayetler üzerine yazılıyor. 438'de o. Zannedersem. Yani iki sayfa o. 437-438. Bu 437-438'de efendim yalnız orada ibin kelimesi oğlan olursa, kız olursa bint kelimesi var. Orayı noktalı bıraktık. İnsan kendi adını yazacak. Kim üzerinde taşıyacaksa. Onun için Fahcub an Ahmet mesela İbni Yusuf. Benim için böyle. Sen kimsin? Mehmet İbni Ahmet. Orada birinci de ilk boşlukta kendi adını yazıyorsun. İkinci nokta noktada babanın adını yazıyorsun. Mevzu bu. Arapça yazıyorsun ama Türkçe yazma. Latin harfle yazma. Yazdır yani. Arapça ne yazdır? Babanın adını, kendi adını. Bu da üzerinde taşınılıyor. Fakat esas mevzu da efendim kullanılım şeklinde bütün hastalıklara şifadır diyor. Az bir müddet güneş altında bekletilirse sonra bu okumuş zeytin hep kalıyor. Yani bitene kadar. Bu güneş altında bekletilirse ağrı ve acı bulunan yere yer onunla yağlanılıyor. Burada daha ziyade terkipler var. Ağır sancılı hastalıklara efendim bunlar hepsine şifa olduğu beyan ediliyor. Şimdi bu şeyde 3 tane tertip var. Sihir, büyü, keder, bütün hastalıklar yani Allah'ın iyi edemeyeceği bir hastalık yok. Bu terkip İbn-i Ebi Cemre Hazretlerine mana aleminde öğretildi. Şimdi bu birinci tertip zaferan ile yazılıp suyu içilecek ayet-i kerimeler. Bak şimdi. Sayfa 164. Neler yazılacak? Yasin. Sen Yasin nasıl yazacaksın abi? Yasin Şerif kim yazarsa, içerse Allah kalbine bin rahmet girdirir, bin şifa girdirir, bin derdi çıkarır. Elhamdülillah nasip oldu, içtim. Yasin Şerif'in tümünü. Suya çıkıyor. Şimdi Yasin Şerif yazıyor. Vaka suresi yazılıyor. Fatiha, İhlas, Felak, Nas, Ahetel Kürsi. Peşinde iki ayet. Onları burada efendim bu şey nerede bakalım onu. Fatiha'dan sonra yine fi kalbi semavat geliyor. Tamam, nuska doğru. Onu oraya yazılmış. Bundan sonra yazılacak ayet-i kerimeler siz yazamayacağınız için bunlar buraya yazılmış. Bekara suresi 255 de 257. Ayet-el Kürsi 255 zaten. Peşine iki ayet var. La ikrahe ile Allah veli yüzdamını 250. Amene Resulü. Sonra ardından kule Allah'a izin eleküm burada yazılıyor. Sonra bu yazılanlar üzerine su dökülüp çözülüyor. Bu su 7 gün boyunca aç karnına içiliyor. Şimdi 7 acve, 7 sabah. Bir de bu Yasin Şerif vesaire yazılı olan su böyle bir şeye cam şeye kavanoza koyun. Yazılı şeyle içine attığınız zaman onu yazıyorlar. Çarşamba'da sorun. Zaferan'da yazılıyor. Yani Lale Gülen'de sorsanız size gösterirler. O yazılan Yasin, Vakıa işte o sureler bir şeye koyuyorsun. Şöyle suya. 7 bardak olsun. 7 bardaklık suya koyuyorsun. O içine çözülüyor ayetler. Ondan sonra her gün bir bardak aç karnına sabah ne oldu? 7 sabah. Ondan sonra bu birinci mesele. İkinci mesele zeytinyağının hazırlanışı 365'te. Kaşıkla karıştırırken ayetleri okunuyor ona. Onu bildiğiniz ayetler. Onlar okunuyor. Ac ve zeytinyağının içine atılıyor. Bulanıyor. Zeytinyağıyla bulanmış vaziyette yeniyor. 7 sabah, 7 acve. Bu zaten hadis-i şerifte sahittir. 7 acve sabah yiyen aç karnına o gün ne zehir, ne sihir, ne büyük şey tesir etmez. Bu hadis sahittir zaten. Ayşe annemiz de buyuruyor, bunu 7 gün yaparsanız çok şifa olur buyuruyor. Bunda zaten o da İbn-i Ebi Şeybe'de. Zuhurata lüzum yok yani. Ama burada okunacak ayet-i kerimeler ve yazacak ayet-i kerimeler İbn-i Ebi Cemre Hazretlerine bildirilmiş. Bu terkipte hem zeytinyağı Kur'an'da geçen, acve sahih hadis-i şerifte geçen, zaten Kur'an'ın fazileti, ayetlerin suya çıkması, içilmesi, delillerini yazmışım ki sağlam deliller var. İbn-i Abbas Hazretleri de suya çıkartıp içirirdi. Bunlarla amel edilecek. Bu da 365'te zeytinyağın hazırlanışı. Her gün zeytinyağın üzerine okunacak ayet-i kerimeler 65 ile 67'ye kadar. O ayetler bildiğiniz yani. Hepsi hemen hemen. Levensenle, alakaçakı, öbürü ihlas ve leklas. Şimdi birinci tertip neydi burada? Üç tane mevzu var. Zaferanla yazılıp su içilecek ayetler konusu. Bunu siz yazamazsanız yazan biri bulacaksın. Sorun bilirler yani. Bana da yazdırdım. Ben de kendim yazacak vakit bulamadım yani. Ondan sonra okumuş zeytinyağının hazırlanışı bunun içinde. Hastalıklara kullanılır. İkinci terkip yani bu. Okumuş zeytinyağının hazırlanışı. Sudan içtikten sonra acve hurmalarının yenilme şekli ve okunmuş zeytinyağının hazırlanışı. İkinci mesele bu. Üç boyutlu bu. Hani üç boyut siz de yapıyorsunuz. Üç boyut, dört boyut mu ne yapıyorsunuz? Ondan sonra üçüncü tertibi de hastanın üzerinde taşıması için yazılacak muska. Bunun birçok ayetler var, şeyler var. Onlar zaten hazır. Onlar kitabın arkasında. Anladın mı? 437 ile 438 var ya, iki sayfa. Önlü arkalı. Yanlış yapmayın. Aradan çizginin içini kesin, Türkçe laflar, harfler katmayın. Bunu taşıdığın zaman sırf nokta noktaların etrafını keseceksiniz. Türkçelere bakmayın. Bunu da üzerinde taşıyorsun. Bu da sizin için. Bir tek kendi adınızla babanızın adı noktalı yerde Arapça yazılıyor. Bununla amel eden insanlar için buyuruyor ki, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bunu arz etti. Öyle bereketler hasıl oluyor. Vücutta öyle yenilenmeler hasıl oluyor. Sihir varsa zaten çıkıyor. Zaten sahih hadis-i şeriftir. Zehir varsa çıkıyor vücutta. Ve böylece genel manada en mühimi de keder ve sıkıntı bu. Hani şey var ya, depresyon gibi yani. Devamlı üzüntü, böyle hayatta bezmiş, bıkmış. Eli bir şeye işe gitmiyor. Bu gibi işlerde daha çok fayda ediyor ama Kansere de şifa yaratır Allah Celle Celaluhu, ülsere de şekere. Mevla'nın şifa yaratmayacağı bir şey yok. Ama ondan sonra sebebini yaratır. Yine sen bir doktora gidip buldurur. Onlar ayrı dava. Mevla sen hadis-i şerife göre acveyle amel et. Bu evliyaullah'a itikat et. Allah dostları hurafe söylemez. İbni Ebi Cemre boş konuşmaz. Bu kadar büyük veli, bütün alimler ondan nakil yapıyor. Bütün ulema bu kadar yıldır, yüzyıllardır. Bu zatla amel ederseniz inşallah ben fayda gördüm. Yani umreden geldiğimizde çok döküntülü haldeydim. Hakikaten fayda gördüm. Elhamdülillah. Uykularım azaldı. Çok uyku hali gelmiyor mesela. Yani farkı diyorum neden oldu acaba? İşte bundan başka da bir şey yapmadım. Bundan başka da bir şey yapmadım. Sayfa 363, 64, 65, 66, 67 gidiyor. 68, 69 bunlar ayetleri yazdığı için uzun gidiyor. Ama bu zaten arkada size nuska olarak hazırlanmış. Sizin işiniz değil. Sonunda bir dua var. 376. Bu ayetlerden sonra isimleri yazılıyor, dua yazılıyor. Ama o dua okunmak için değil. Okusanız iyi olur ama üzerinizde taşımak için. Böylece Allah Teala üzerinde büyü bulunan kişi ya da hasta şayet kadın ise işte efendim o İbni ve Binti şeyine dikkat edecek diye 378'de onu da beyan ediyor. Daha burada var. Diğer terkipler içinde son zaten. Kitabın sonu buraya dayanmış. Allah Teala bu mübarek zatın tevessutuyla, vesilesiyle ona olan itikadımız sayesinde, onun zuhuratlarına imanımız sayesinde cümlemizi şifaya beylesin. Bu mübarek terkiplerden azami derecede müstefid eylesin. Allah'ım dertlerimize deva ikram eylesin. Sıkıntılarımızı, kederlerimizi, gamlerimizi izale eylesin. Allah Teala ibadet huzuruyla kalplerimizi neşeli eylesin. Mesrur eylesin. İslam ile mesrur eylesin. Allah Teala ibadete karşı güç, kuvvet, zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize destek ve yardım eylesin. Allah mübarek Ramazan-ı Şerif'te teravihlere, teheccüdlere, oruca karşı bütün ibadetlerimizi, vazifelerimizi bir hakkın ifaya, şu mübarek terkipler, şu mübarek zikirler, dualar sayesinde muvaffak eylesin. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Bizim Maçka'daki şeyde talebeymiş. İsmail Ağa'dan hafızmış o şehit olan Maçka'daki şehit. Efendim, diğer şehitlerimiz de 8 olmuş. Alper Seven, Mehmet Gücü Yetmez, Mustafa Ünal, Musa Vuruşkan, Osman Gazi Teçin Göz, bu Maçka'daki şehidimiz. Hafız olan, mübarek. Babası kıldırdı cenazesini herhalde. Babası da herhalde din adamıydı. Allah sabrı cemil, ecri cezil, ihsan et. Ferit Kaçar, Niyazi Elçin, Alaaddin 25. Bu 8 tane şehidimiz. Allah'ım garıkayı garık rahmet eyle, kabirler nur eyle. Allah'ım seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. İlk damla kanlarıyla kul hakkından da helas eyle. Senin haklarını da bağışla, helal eyle. Kurban olduğum azap çektirme ya Rabbi. Ya Rabbi şehitliklerini mübarek eyle. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eyle. Ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp cennette buluşmalar nasip eyle. Dünyada ayrıldılar. Bari ahirette cem eyle ya Rabbel alemin Allah'ım. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma mesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle kabirlerinde. Mahşer sabahına kadar bu nuru ifka ile ya Rabbel alemin. Cemaatlerimizden Hamza Muhammer, Esat İrfan, Ahmet Salih, Ruşen Nadir, Mustafa Sadık, Şaban Mehmet, Ebu Zer, Selahattin, Evren, Hilmi, Bahire, Ayten, Fatma, Nefise, Seher, Gülveren, Necla, Zehra, Zühre, Saadet, Perihan, İffet, Hadice, Büşra, meyit ve meyitelere de rahmet eyle. Azapları olan varsa şu saatte def eyle. Kabirlerinde istirahatlerini müzdat eyle. Allah'ım bize de onlara da kabir azabı gösterme ya Rabbi. Varsa gider ya Rabbel alem. Şaban'dan bir geceyi ihya edenin. Berat gecesi ihyaya gayret ettik. Kabir azabını bertaraf edeceğin. Vaat ediliyor, kurban oldum. Onlar da mutlaka mübarek gecede ibadet etmişlerdir. Ona bağışla ya Rabbel alem. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. Kabirlerinde bu nur ile kabirlerini aydın eyle. Amin. Zulümatı def eyle. Amin. Bize de böyle dua edenler, hediye gönderenler nasip eyle. Amin. Arkamızdan unutulmaktan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi yıllarca torunlarımızdan, zürriyetlerimizden gözlerimizi aydın eyleyip arkamızdan bizi hediyesiz bırakmasınlar. Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin. Biz de ölmeden çok tedarik görmek, hazırlık yapmak nasip eyle. Amin amin bi hurmeti Taha ve Yasin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vahhab. Elhamdülillah. Rabbil Alemin. Hamden yuvafi ni'amu ve kafi mezide. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Allahümme inna eselüke el cenneh ve ne'udu bike minen nar. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenneh ve ne'udu bike min sekatike vel nar. Allahümme inna eselüke el cenneh ve ma qarrab eyleyâ min kavline ve amel ve ne'udu bike minen nar. وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شرهم وإذايتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شر أعدائنا أعدائك أعداء الدين حزب الشيطان وأهله اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ومزقهم كل ممزق اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم اشغلهم بنفوسهم اللهم اشغلهم عنا وعن المسلمين بشاغلين لا يستطيعون رده يا الله يا الله يا الله جل جلالك يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شر كل ذي شر وشر كل ذي سحر وشر كل ذي حسد يا رب العالمين اللهم اكفنا سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا كفاية عاجلة غير عاجلة اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه dualarımızın kabulü için hayırlı muratlarımızın husulü için ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek Şaban Şerif ayında onun kendisine nispet ettiği ayda Ravza-i Pâkeh-i Tırnâkine vasıl olmak üzere buyurun. Es-salâtu vesselâm aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu vesselâm aleyke ya Habîballah. Es-salâtu vesselâm aleyke ya seyyidel evvelîne vel âhirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasıfûn. Ve selâmun alel murselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا أمواتنا أموات المسلمين أموات الجماعة الحاضرين إلى روح بسمة غريب الله وشيخ أفندي على حيدر أفندي إلى روح جميع مشايخنا وساتيذنا فاتح السلطان والسلطان شيخ الإسلام إسماعيل أفندي ومن معه فإلى أرواح الشهداء والميتين والميتات المذكورة أسماءهم في هذه الجلسة المباركة الفاتحة